Tüntetések országszerte. Lázár nem számolja milliárdokban, hogy hány percet késik a MÁV. Orbán és Kocsis vagyon lenne löpencsicskája? Nagy Márton leakciózta a végbélkenőcsöt. Jó, van ez így. Boldog napszakot. Néhány dologról lemaradnak azok, akik nem élőben nézik a műsort, mert egész egyszerűen nem lehet lekövetni, mi történik ebbe az országba. Az a nagy szerencséjük van a politikusoknak, Barnabás, hogy hétvégén nincs jól, van ez így. Amúgy tényleg egy csomó nagyon durva hír így kicsúszik a markotokból. Markunkból. Például most ez ott a három nap alatt egy ilyen annyi hír összejött, mint egy Lázár ingatlan darabszám. És ez mind ilyen ocsmányság. Pótlap kellett a szerkesztőségben. Igen. És meg ki fog maradni a háromnegyede? Már most tudom. Aki esetleg meg van lepődve, hogy nem az Ádám ül itt, én pedig nem ott ülök. Barnabás van itt ma velünk ismét, hiszen Ádámék megint vlogot forgatnak, úgyhogy valahol az országban kóricálnak, és majd láthatjátok az eredményét a Fókusz stúdión. Kezdjük el, Barna, nem fogunk a végére jutni. Mondjunk el péntekről? Közszolgálati közleményeink előbb. Bocsánat, igen. Hiszen az EGRI tüntetés a jövő nem eladó címen Egerben ugyanis. Melyik épületet próbálják meg eladni? Ez az ifjúságháza? A volt ifi ház. Hát igen, nemrég voltam, most múlt héten voltam Egerben, ha legyen minden jóval, és nagyon érdekes dolgokat meséltek ott helyiek, hogy Egerben is micsoda közösségi élet volt, meg könnyű zenei élet volt mondjuk, volt egy csomó hely, ahova lehetett menni. Még a Gyurcsány idejében? A Gyurcsányi időkben. Hát nem is feltétlenül a Gyurcsány idejében, de voltak ilyen hullámok. És most eléggé kihalt az élet. Részben azért, mert mondjuk például különböző egyházi személyek, egy ilyen régiségvásár van a Bazilikántól nem messze, és akkor ott arra azt mondta az egyik egyházi személyiség, hogy nehogy már banános doboz azokból áruljanak dolgokat ott a templom mellett, a bazilika mellett. Úgyhogy például azt is szeretnék beszüntetni ilyen okokból, de volt egy csomó szórakozó hely a belvárosban, amit azért kellett megszüntetni, mert néhány otthakónak mondjuk kicsit hangos volt, meg hát például itt az ifi házat is úgy tűnik, hogy az egyház is nagyon szívesen átvenné. Ó, hát igen, szeretnek ingatlanokat átvenni. De megvennék. Igen? Pénzért megvennék? Pénz. Igen, hát ez egy természetesen 300 ezer forint per négyzetméter, az egy piaci ár, nem? Eger belvárosában. Az, hogy nem tudom, milyen ingatlanról van szó, mint a Rottenbiller utcai Lipsi tag. Rottenbiller utcán is van lakótelepben. Kívül vagy belül? Igen. Ez egy tényleg nagy épület, amit mindenféle közösségi dolgokra használtak fel, és hát gondolom mindenféle közösségi dolgokra használná az egyház is, konferencia, amire nem mehet be akárki, vagy nem tudom. De hát, hogyha még több ember mehetne oda, akkor ez még jobb lenne, vagy mondjuk az egész közösség számára elérhető lenne. De hát, hogy majd az egyház lenne. Eldönti, hogy mit csinál a közösség, jó? Ki, mikor, például milyen zenét? Például ne áruljanak semmit a templomok, vagy bazilika körül. Banános dobozban. Banános dobozban, mivel a pornép, vagy a püspök úr, ilyen nagy arany keresztel, minden, és ott meg ott az emberek koszos kezükkel ott árulják a portékájukat. Ja, halat. Igen, ugyebár nem barulnak le előttük térdre, mint a Mincenti bíboros. Mint a régi szép idő, ja, hát igen. Aprót oda dobhatnának nekik. Pedig amúgy az egyház nagyon sok helyen nagyon jól működik, és nagyon sokat tesz a közösségekért, a helyi közösségekért, de amikor ezt az urizálást látjuk akár egyházi személyektől, az is annyira furcsa nekem mindig, mert én ilyenkor abba gondolok be, én nem vagyok teológus professzor, de amikor így arról olvasgattam, hogy mondjuk így mit mondott Jézus, ugye, meg hogy hogyan élt, nem úgy emlékszem, hogy az volt neki a fontos, hogy mindenki térdre boruljon elé és aranyat szórjon oda, meg hogy politikai befolyása legyen, hanem sokkal inkább az, hogy így segítsen az embereknek az életükben, meg a lelki életükben. De mindegy, hát ez megosztanak a vélemények. Hát az a cherry picking azért megy az egyházban, nem? Meg a politikában, sok egyházban. A vallásra például azoknak akkor eléggé kiragadnak példamondatokat is, a 99%-át meg mellőzik. Én azt tudom, hogy ez úgy érzem, hogy mindig, amikor a politika oda dörgölőzik valamilyen valláshoz, valamilyen egyházhoz, az egy kihívás annak az egyháznak. Ez sajnálom, hogyha nem sikerül mindenhol jól benni, de hát gyarló emberek persze ők is, de közben azért az, hogy megkeserítik mások életét esetleg valaki ezzel, az nagyon szomorú. Ez az egyháznak a történelmi tulajdonság. Hát jó, de most már, érted, most már fel lehetne nőni a 21. 21. századhoz mindenkinek. Nagyon sok ország is régen mondjuk megnyomorított nagyon sok ember életet. Hát a honfoglalás is valószínűleg nem vértelen volt. Viszont ezt pedig a Domán Dániel szervezi, aki MKKP támogatással EGRI képviselő. Azt mondta, hogy lesz banános doboz döntögetés, banános doboz fal vagy torony döntés is. Úgyhogy... Én mennék, ha EGRI lennék mindenképp. Én mindig tudom támogatni, hogyha helyben valamiért kiállnak az emberekhez is. Én ezekről szeretek beszámolni, szerintem fontos. Viszont mi történt a múlt hét végén, amiről már nem tudtunk beszámolni? Hát adás közben. Hát adás után vége. Történt, ugye végül is először is beszélünk arról, hogy ráállt a BKV Barna 10 percre, azért ez mégis botrány. A azért... főváros csődbe vinni a Budapestet. Vagy mi volt? A, a főváros az egész országot csődbe vinni, ugye nyilván az ellenzéki vezetése miatt. Általában amiatt történnek a problémák. Te közlekedtél, amikor a BKV ezt a mocskos árulást elkövette, hogy 10 percre leállt? Én nem közlekedtem, vagy maximum a szobából a konyhába is oda-vissza, de szerintem a 10 perc azért az egész hallható. Ma például többet késtem azzal, hogy elbambultam a metron, és többet mentem két megállóval. Na jó, és utána az egyes villamos meg nem járt egy bizonyos határon túl. Na hát akkor ez emiatt volt ez valójában, az egyes villamos és a BKV hát volt azért, a hibás. Még hogyha el is kap egy 10 perces leállás, akkor szolidarít az ember, megérti, hogyha tájékozott, hogy miről van szó. Én is azt gondolom, hogy ez talán azért tényleg nem arról szól, hogy most akinek esetleg nem jött volna át, vicceltem azzal, hogy itt elárulták az embereket a BKV-nál. Azért ez fontos, hogy ki tudjanak állni az emberek a jogaikért. Ugye akár nem csak tüntetésekkel, hanem sztrájkokkal, vagy ne adj Isten, békés polgári engedetlenséggel. Talán nem mindegyikkel tudok teljesen egyetérteni abból, amit Baranyi Krisztina javasolt, de például az, hogy a BKV jelzésértékűen 10 percre leáll, hogy amúgy hogy nézzen ki az élet, hogyha azokkal a játékszabályokkal játszanának a fővárosban, amit a miniszterelnök úr szeretne megszabni, akkor az talán mégis ahhoz lehet szolidárisan hozzáállni. És igen, meg lehet érteni, hogy hát nincs minden rendben a városban. Tervezetten leállt a BKV 10 perc, és 10 perc után újraindult. Érdekes, és utána működött. Megy egyébként. Egyébként, mint most már 34 éves BKV használó, nekem azért nincs nagyon negatív tapasztalatom, nem? Tehát, hogy így... Nekem 90... van nagyon sok negatív tapasztalatom. Mondjuk te sokat rolisztál, azzal nekem nagyon negatív tapasztalatom van. Ezért kerülöm is. De mondjuk azért, hogyha úgy használod a BKV-t, hogy ha lehet metró, utána ha lehet villamos, és csak a legvégső esetben busz és trolli, akkor egész működőképes. Akkor lehet, hogy csak szerencsém volt, de nekem tényleg 99,5%-ból perccel pontosan is odavitom akartam. Nyilván azért akadnak idegesítő dolgok, például ma az egyes villamos az egy kicsit rám ijesztett. Havári a helyzet, ugye azért előfordul. Én amikor külföldön járok, és az ottani tömegközlekedést megnézem, akkor is azt látom, hogy azért sok tekintetben tényleg nem rossz a BKV. Sőt, Európában alapból ugye a tizede szerintem a járatok, így nem európai tudom. Nagyvárosokban. A metró viszont sokkal jobb, mert mindenhol van minimum 5-6 vagy több, de az, hogy busz meg villamos, én akárhol jártam, az szörnyű. Varsó aztán egy kicsit rosszabb, mint Budapest, nyilván azért, mert csak egy metrója van, vagy most már lehet, hogy van több, vagy lassan lesz több, de amikor én ott jártam, akkor még csak egy volt, és Krakkónak pedig egyáltalán nincs, de ott mégis úgy van kitalálva a villamos hálózat, hogy arra a város méretre kifejezetten jó, bár nem tudom, nem a Nova Huta felé nem sokat jártam, az lehet, hogy arra nem olyan kényelmes. És Nyugat-Európában is úgy éreztem, hogy sok helyen azért jobban ki van találva, csak drágább. Viszont az tény, hogy ahhoz képest, amilyen lehetőségek vannak itt Magyarországon, azért a BKV elég jól működik, de nyilván amikor, tehát nagyon sok dolog van, amit meg kéne rajta javítani, nagyon sok dolog van, amiben lehetne jobb, és rendkívül sok a mocsok, a kosz, az utak borzalmasok, amin nem tudom, te lehet, hogy nem azon a részen jársz, hogy így szétráz a busz. De egy olyan járok, konkrétan nem merek, tehát így berogyasztok a térdemmel, mert félek, hogyha így egyenesen állok, akkor így kitörik a térdem. Igen. Ezt mondjuk azért a BKV-ra nem rónám föl, hogy milyenek az utak minősége. A KOSZ pedig azt azért félig a BKV-s, de hogy azért az meg az emberek. De az emberekhez szabod, na jó, oké. És akkor mi pelenka legyen a BKV? Igen. Vagy a Lázár János sikája, ha már azért egyedül, vagy még ahhoz se. Dolgozna a Lázár, akkor végre. Ha már a Lázárnál tartunk. Nyilván amúgy nem csak a budapestiek használják a MÁV, vagy bocsánat, a BKV-t, és ezt megérezte a MÁV is, és bejelentette, hogy ők viszont őrájuk számíthat, aki utazni szeretne. Az utazó közönség táncolt is. Hát örömében. Idézzük, hát ide van írva. Kormányzati információ, mondta be a MÁV. A híresen megbízható MÁV. Tisztelt utasaink, a főváros felelőtlen gazdálkodása és csőd közeli helyzete veszélybe sodorta a budapesti közlekedést, illetve a vármegye és országbérletek elfogadását. A MÁV csoportra azonban ebben a helyzetben is számíthatnak, a fővárosban és az agglomerációban közlekedők. Továbbra is változatlan feltételekkel szállítjuk utasainkat. Ez igaz, hiszen leáll a közlekedés, meg a jegyrendszer. Mm-hmm. Tehát, hogy ez gyakorlatilag tovább, változatlan. Hogy mondja, továbbra is változatlan feltételekkel nem szállították utasaikat a MÁV-on. 60-70 perceket késtek a vonatok Székesfehérvár és Budapest között, már pénteken, na, igaz? Hát ez ilyen délután, kora délután elindult ez a havária helyzet, ugye sokan akartak menni. Meleg volt. Hosszú hétvége. Azt gondolták az emberek, hogy elmennek a Balatonra. Na ezért mondom, hogy változatlan minőségben, mert a hosszú hétvége és a melegnél általában a MÁV az úgy legendásan elesik. És hát ugye, nem tudom, hogy az megvan ennyitva, de ez a váltó is egy makacs váltó, amivel csak a baj van. Nem az történt, hogy egy sorompó, a meleg miatt túl melegedett a sorompó, és nem tudott lemenni. Az, és ezért... az a szombat. Ez már még a szombat. Péntek. Ez még a péntek, a váltóhiba, szerintem, mert oda is van írva. De azt mondom, vastagbőr rakott ki egy ilyen válogatás, hogy rákeresse, hogy váltóiba a Székesfehérvár, akkor így évente legalább egyet kidob a MÁV Inform. Illetve volt is olyan cikk, és az, ami 2012-es vagy 2014-es cikk, hogy ja igen, ott a Siemens odrakott a váltót, és akkor nem annyira működik együtt a helyi infrastruktúrával. De azért azt gondolom, hogy 10 év alatt meg lehetett volna. Úgy tesz a MÁV, mint ha valami meglepő újdonság volna a Székesfehérvári vonalon jelentkező sorompóhiba, hogy ott valójában 10-20 év a kínlódik ez a vasúttársaság eredmény nélkül. Sima Google keresésbe került kideríteni, hogy hányszor jelentkezett ugyanez a gond, és messze nem teljes perc a lista. Ugyanott tényleg egészen elképesztő, pláne, hogy itt egy EU projektben meg megújult szakaszról van szó, és persze lehet mutogatni a gyártóra, de azért különös, hogy később, hogy a később megújult vonalak sorompóival nincsenek ilyen szinten akut problémák. Műszaki megoldás tehát nyilvánvalóan lenne. 17-ben kétszer, 18-ban két háromszor. Ez már sorompó, akkor viszont már szombati. Ez a sorompa, igen. De még egy sorompó, ez, na jó. Viszont... Ez még péntek, vissza a timeline. Igen, tehát, bocsánat. Miközben nem jártak a vonatok. Micsoda, akkor váltóhiba miatt. Közben sajnos nem lehetett online jegyet se venni a MÁV-nál, akadozott a jegyvásárlás. Hát mármint az a simple kártyás fizetés a MÁV alkalmazásban és az Elvirában se működött. Tehát egyszerre két dologgal szolgálták ki a megfelelő szokásos módon a MÁV az utasokat. És ez megint, tehát megjegyezném, nyilvánvalóan nem a MÁV-nál dolgozó embereknek a folyamatos hibáiból adódik ez. Hát nem, bizonyos szint fölött azért igen. Hát nem a hiszem, hogy ez... A managementnek ja, hát igen, bizonyára igen. A felelőssége, mert különben nem lennének abba a pozícióban, hogy managementnek hívhassában, mert nem? Tehát, hát igen, de az ezt akarom mondani, hogy szerintem különítsük el a politikai pozíciókat, meg a szakmai pozíciókat. De nem a szakembereken szokott az múlni, hogy mit kap az ügyfél, ugye se az egészségügyben, se az oktatásban, azért se az államigazgatásban, és a MÁV-nál se, valószínűleg rajtuk múlik a legkevesebb. Tehát, hogyha fönn jó hát döntéseket hoznának, arra, hogy aki a váltót vagy... legutóbb állította. Na, ő nem, igen, de azért a MÁV-nál elég sok ember van, aki nem csak a két kezével a váltót húzigálja. Na igen, de szerintem ezt el kell különíteni. Senki nem őket hibáztatja Elvira akadása, a kalauszt, de nyilván én a Rottenbüller utcában ebben nem vagyok otthon. Frissítés, ezt is közöljük le mindenképp. Helyreállt az OTP Simple fizetési rendszerek között a szolgáltató az MTV-vel péntek este. Na, testére, akkor már lehetett helyet venni. Addigra talán a vonatok is jártak rendesen. Bárcsak, de sajnos nem, hiszen... Ez a másnap. Másnap, megint elesett a MÁV, a sorompó hiba miatt nem sikerült közlekedniük. Uh-huh. Itt már csak 30-60 perccel hosszabb menetidőre kellett számítani. Amúgy akkor a Csaba is kim volt, ugye a déli pályaudvarnál, most már nem ott van. Ő már pénteken, és ott küldte a sorokat. Már pénteken volt. És küldte a sorokat, hogy embereknek ugye a jegypénzhez kellett menni. Mindenkinek, aki a hosszú hétvégén a Balatonra akart menni péntek délután. Hát jó sorbálás volt, és én olyanokat is olvastam, hogy egy csomó már nem is vettek jegyet, mert csak felszálltak bármire. A kalauz is letolta, közben ugye mondta be a MÁV, hogy rájuk lehet számítani. Egészen szürreális élmények lehettek a pénteki, hát meg a szombati balatoni utazó vagonokba. Egészen elképesztő. Láthattunk képeket, hogy emberek csak üldögélnek az állóvonat mellett, ilyen simpárok között, és akkor így várják, hogy akkor jön majd valami megoldás. És hát próbálták is megoldani. megoldani a helyzetet, ugye? Hogyan is? Például bocsánatkéréssel először is, itt megnézhettünk egy Lázár János videót arról, hogy hogyan kér bocsánatot, ugye? A MÁV igazgatója? Hát miért nem Lázár János kér bocsánatot? Igen, a közlekedési miniszterünk posztját láthatjuk, ahol a közlekedési miniszter ugye Lázár János. Lázár János? Én úgy emlékszem, aha, hogy ő aha. Az. A kormány.hu szerint nem is a WC pucolást intézi? Nem, az is nagyon fontos, azt is aha. Ő intézi, de az az egész közlekedés. És az megy? Ez a közlekedési WC-k. Ja. Nem tudjuk, nem számol már be róla. Mióta átadták azt a toj-tojt? Azt az egy darab aha. WC-t Kelenföldön, ami még mindig ugye a Volánnál van, és a vasútállomáson, Budapest negyedik legnagyobb vasútállomásán uh-huh. Nincsen egy darab WC sem. Biztos aha. Intézkedik. A jó munkához idő kell. A tegnapi nap különösen pehes volt a MÁV csoport életében. Mondhatjuk azt is, hogy az elmúlt 30 év legpehesebb. Ez a Lázár? Mennyit változott? Nem a Lázár. De te ő raktad ki a videót? Ez ki? János. Ez ki? Ő a közlekedésért felelős államtitkár. Ó, és akkor ki a Lázár? Ő a miniszter. Ja, jó, hát ez van, nem ez miniszteri szinten kell ezt kezelni. De akkor miniszteri szinten azt kell kezelni, hogy ugatni kell, hogy a MÁV az működik, és közben összeszarja magát. Aha, meg fórumokat tartani, ugye bár. Fórumokat tartani. Na majd azt is megnézzük. Hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége hatására nagyon sokan indultak el a fővárosból a Balaton. Hát ez tényleg elég nagy pek, nem? Hogyha a szolgáltatásodat az emberek használják. Ti is így vagytok vele, ilyen a kopasz csimpánzra egy csomó rendelés, és így, ezt a pekhet. Ó, akkor most ne szolgáljuk ki. Hát már biztos voltak ilyenek. Aláírom, hogy mindenkinek megterhelő, amikor mondjuk tudod, könyvesbolt vagy, és jön a karácsony. De könyvesboltok készülnek rá. Én azt látom, hogy a Libribe például, amikor bemész évközben, akkor van 3-4 ember bent, és amikor bemész karácsonykor 13-14, vagy még több is. Az online rendelésekre szokott mindig panaszkodni egy közös barátunk, de... De a kiszállítással. Ja, akkor a futárcégek talán. Igen, de az mindenre igaz. Tehát, hogyha a tévét rendelsz, az is szívás karácsonykor. Hát igen, de ugyanígy, hogy a MÁV mondjuk arra készüljön, hogy jó időben az emberek esetleg menni akarnak. De várjál, nem arról szól ez a poszt, hogy meg a hibák, hogy nem fértek fel a vonatra. Erre nem készül. Mert ugye az van a karácsonykor, hogy túl sokan rendelnek, ezért egyszerűen nincs annyi autó, ami ki tudja szállítani. De itt nem ez történt. Túl sok ember volt, ezért elromlott. Nem az volt, mint Indiában, hogy lógtak az emberek mindenhol, basszus. Hát nem mentek a kibaszott vonatok. De tegnap sajnos két sorompó hiba borzolta a kedélyeket, aminek eredményeképpen még órásnál nagyobb késések is keletkeztek. Mindenek előtt az építési és közlekedési minisztérium nevében elnézést szeretnék kérni az utazóktól. Ma az a legfontosabb feladatunk, hogy akármi történik, a közlekedést mindenképpen tudjuk biztosítani, hiszen ma is és holnap is még nagyon sokan fognak a Balatonra utazni, vagy a Balatonról éppen hazajönni. Rendkívüli helyzetet rendeltünk el olyan tekintetben, hogy 300 buszt állítottunk be pluszba, szükség esetén vonatpótlással. Nem arra van a vonat, hogy a buszokat pótolja? Hogy ne a úton ilyen képeket eredményezzen? Amúgy ez elképesztő, ez a kibaszott ostobaság. Ki hozta meg ezt a kurva hülye döntést? El tudom képzelni, hogy ugye van, amikor tényleg, meg láttam már én is eleget vonatoztam. Volt, amikor nem lehetett máshogy megoldani. Kész, vonatpótó busz kell. Mindenki tudja, hogy kurva szar amúgy vonatpótó busszal közlekedni. Én még olyan vonalon nem közlekedtem, ahol jobb lett volna a vonatpótó busszal menni. Szóval képzeljétek el, hogy el kell jutni a barna fejhallgatójától az enyémig. Ugye így ki van építve, így egy vonalon, így ki van építve rá a megfelelő út. Ugye? Sínpár? Igen. Ami csak arra van, hogy valami menjen rajta. Igen. És akkor jön egy busz, ami pedig ilyen úton, hát így kell, hogy eljusson oda. Nem lehet hatékonyabb, mint a vonat. Ezért nem tudod, hogy lekésed a vonatot egyik megállóban, akkor a következőben nagyon-nagyon nehezen tudod utolérni kocsival, hogy akkor ott rakd a kocsit és felszállj rá. Mert az a vonat, az egy tök egyenes sínpáron, jó esetben 80-nal, 100-zal, 120-zal megy. Te pedig a falvakon keresztül kell, hogy valahogy utolérd. Nem fogod utolérni. Legalábbis én az esztergomi vonalon, én ilyenkor én fölteszem a kezemet, hogy jó, hát akkor most várnom kell fél órát. Meg hát most nézzük a balatoni vonal, M7-es, azért ott az se egy jó ötlet, nem így. Tehát az alapból be van dugulva, amikor ilyen hosszú étvégéken. Most ráreszted a vonatpótlóbuszt, nem lesz jobb a helyzet. Visszatérünk rá, hogy hogyan akartak azt kezelni. Ráadásul lezárások vannak. Ráadásul igen, ezen akartam még kiakadni, hogy a fasz lehet az, hogy főszezonban. Balatonra így tavasztól őszig mennek az emberek általában nagyon, de főleg nyáron. Tehát szerintem ott van teljesen. Meg ugye a tengerpartra, ahol az M7-es, ami felé megy. Menekülsz nyugat felé, igen. Meg az M1-es. Hogy lehet az, hogy karban tartsunk? Mikor? Hát még itt, most júniusban kezdjük el, és egy hónapja mentem le Balatonra, és akkor már ezek, nem tudom, kb. Három helyen ilyen 10 km hosszan le volt zárva egy sáv, és senki nem dolgozott ott. És nem is ilyen reggel 6-kor mentünk, meg este 8-kor, hanem ilyen 11 körül, mert csak leugrottunk valami. És le van zárva egy sáv 10 km keresztül, és senki semmit nem csinál. A kibaszott főszezon elején az még talán ugye biztos még május volt. Elképesztő, hogy Magyarországon úgy működik a építkezés, hogy először lezárják, ez egy hétig csak le van zárva. Utána kijön az a brigád, aki leszedi a tetejéről az aszfaltot, kb. Egy nap alatt, és utána egy hétig megint le van zárva, senki semmit nem csinál. Utána kijön az, aki a homokot ássa, vagy nem tudom, hogy azt csinál. Azt csinál egy hétig, utána csak áll megint egy hétig, senki semmit nem csinál, és utána amúgy nem tudom, milyen fasz, csinál, betömik a szélyukat, és utána lebetonozzák megint. És ez mindegyik, nem tudom, van gondolom öt munka, most mondtam valamit, nem értek hozzá, ehhez se. És mindegyik tart 2-3 hétig, abból a munka része az kb. 3-4 nap, a többi meg csak az, hogy várjuk, hogy mikor jön a következő brigád, megcsinálja az ő feladatát. Hogy ez... lehet ilyen szar valami, és ez mindenhol így van. Tehát, hogy lezárnak egy hidat, az is az van. Lezárják, és egy hónapig nem látszott senkit. Ráadásul ugye láttunk már olyan videókat a borzalmas Európából, ugye, ahol a kutyabordélyok világából, ahol például megcsinálják azt, hogy egy éjjel alatt kicserélik a hídnak az egyik elemét, mert azt mondják, hogy nem fogunk ezzel baszakodni, itt hetekig, hónapokig lezárva tartjuk. Nem, előre elkészítünk mindent, és egy éjszaka alatt kicseréljük a faszba. És nálunk meg mi történik? Budapesten a 3-as metró felújításakor nem volt éjszakai műszak. De ugye ezt is akartam, hogy ez elképesztő, hogy tegy ilyen frekventált helyeken, ilyen idő, nyáron a M7-es, hogy miért nem lehet 3 műszakba csinálni? Én értem, hogy kurva szar dolgozni. Jaj, igen, azért... De amúgy valószínűleg, aki dolgozik... magát a Duna aszfalt, meg a faszom tudja miből, tehát azért biztos meg lehetne oldani, meg akkor rá lehetne adni pár százalékot, hogy bocs, srácok, ezt csináljuk sokáig, meg 3 műszakból ki kell fizetni. Aki dolgozik rajta, az valószínűleg nem bánná, hogyha több pénzt kapná, és akkor éjszaka is kéne mindenkinek dolgozni. Mindenkinek jobb lenne, valószínűleg. De nem, itt reggel 6-tól délután 3-4-ig tart a munka, és utána jó esetben, mert ugye általában nem tart a munka, mert csak odatolnak 3 ilyen lapító faszom markológépet, meg mi az a szar, az a úthengert, ott áll, ott van egy ilyen Valtonos, és hetekig állott, bazd, és semmi nem történt, csak el van terelve a forgalom. Én most sokat utaztam az autópályákon, ugye nyilván a turné miatt is, és már márciusban már le volt zárva például az M1-esen 3 szakasz, és én ott dolgozni nagyjából a 10 esetből szintén 2-szer láttam bárkit is, és nem hiszem, hogy azért volt, mert ugye a melós nem akar dolgozni, és ott támasztja a lapátot, nem támasztott lapátot senki, mert nem volt ott. Ez megint a szervezés, ahogy mondod, hogy egész egyszerűen nincs az egész kitalálva, és egyszer van feltúrva az M1-es, az M7-es és az M3-as. És valószínűleg még csomó másik, amit egyszerűen csak nem láttam, és nem tudom, mennyi kapacitás van amúgy ezekre, ugye? Nyilván mindent ugye olyan cégeknek kell megcsinálni, akiket megbízhatóak. Ugye nem bár... a Strabag például. A Strabag, nem, azok nem. Ugye azzal is nagyon jól halad Lázár János, melyik az 31-es, 35-ös, ami beszakadt. Azzal is remekül áll a helyzet, ugye Kassa felé. Úgy tűnik, hogy te gyakorlatilag az M6-os az egyetlen, amin nem kell folyamatosan így feltúrni valamit. Hát meg a Batidai kastély felevezető út, az már az meg van csinálva. Szerintem ott megpörgették, nem? Ott biztos, hogy nem az volt, hogy így le volt zárva egy hónapig, így le volt bójázat, hogy kiment szeptemberből, aki lebójázta, és aztán következőnek egy novemberbe kiment még valaki fúrni egy kicsit. Érdekes, ezt hamar lezavarták, igen. De ott van a Mohácsi híd, amire 100 milliárdok vannak, közben ugye a Budapesten van egy vasúti híd, ami 10-zel közlekedik a vonatot, arra nincs pénz, mondjuk, pont. A Mohácsi hídra van pénz, az M1, M7, M3 feltúrására van pénz, arra, hogy a MÁV-ból valamit kihozzanak, hogy mondjuk az ember, aki közlekedni akar, azt tudjon, az arra nincs pénz. De hát nem látod, hogy csomó buszt oda vittek. És ezek a buszok mind ott állnak! Azt is tegyük hozzá, állnak ezek a kurva buszok. Ez mi az déli? Hát ott egy sávot lefoglalnak. A déli pályaudvarnál áll 90 busz, a kelenföldinál áll 180 busz. Elképesztő, hogy beállították a buszokat. Néztem ilyen riportot róla, hogy ott mutatták, a buszsofőrök ott az árnyékban beszélgettek, meg eszegették a szendvicseiket, természetesen ellátás. Elfelejtett Batidai gróf Lázár János biztosítani nekik, hanem csak odarendelték őket hétvégén, ugye? Végre akkor legalább. Ja, valaki tud hétvégén. Nussfizu. Igen, és ott állhattak így a buszsofőrök. Valószínűleg, aki már régóta ki akarta olvasni ezt a könyvét, amit mindig magával hord, akkor ő nagyon jól járt a buszsofőrök közül ezzel. Kelenföldi pályaudvarnál és a déli pályaudvarnál. Nézzük, egymásnak vannak állva. És 100 busz pedig a Balatonra vezényeltünk, hogyha a visszafele induló forgalom lesz mégis nagyobb, már a mai nap folyamán akkor is tudjanak az autóbuszok segíteni. Ez mind a mai, mind a holnapi napra vonatkozik, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tegnapi után kárpótlást kapjanak az utasok, amelyről Lázár János miniszter úr be is számolt, hiszen a teljes menetegyárat visszakapják az érintettek. Okay. Természetesen nem a kárpótlás az elsődleges célunk, hanem az, hogy a szolgáltatás minél jobb legyen, hogy jövőben is ezért tudunk dolgozni. Itt még 20. században. Érted? Ember járt a Holdon, ilyen nanorobotok vannak, a fejeddel tudod irányítani a robotkarodat, és itt Magyarországon két sorompó miatt leáll a balatoni közlekedés, és nem tudják, hogy csinálják, buszokat kell. Azt nem tudták kicsinálni. Azt mi a fasz, hogy nem lehet kicsinálni két sorompót? Vagy, az, vagy hát biztos, hogy bonyolult. Azonnal biztos oda megy kurva. Valaki? Nem azonnal, de hogy azért láttuk, hogy ez egy ilyen visszatérő 10 éves probléma, hogy miért van az, hogy srácok, az a sorompó minden évben leszopat minket. Jó, van, most ezt a nyarat éljük túl, majd jövőre visszatérünk hozzá, és jön a jövőre, ugye december költségvetés, Lázár kihúz megint mindent. Nem? Milyen sorompó? Hát egy sorompó ott hol van a kastélyomhoz vezető út másik fele? Mi az, hogy sorompó? Minek kéne ez több milliárd? Ott áll a hülye paraszt, nem? Csak így emelgeti a nemeseknek a sorompót, ő úgy képzeli el, gondolom, hogy ez erre nem lehet. Pénzt, hát pénzt egy sorompóra, nem csak egy ilyen szar, amit így nem, kihúzzuk. Szállni megint jön a egy sorompó? Így, János, szóltunk, bazd meg, megint itt fogjuk szopni a faszt, mert azt a két sorompót nem szól, ő meg így néz, jó van, mindegy, menjenek busszal azok a rohadt parasztok, hagyjatok már engem békén. Nem értitek? Most a WC-ket kéne megnyitni, mert kulázni se lehet a pályaudvaron, semmit. Nem tud mindennel foglalkozni. Amúgy kérlek, bazd meg, hogy lehetséges az, hogy Európában azt mondod, hogy szeretnék elmenni WC-re ezen a fejpályaudvaron? Nem. Nem tudsz. Vasútállomáson vagyok, elmennék WC-re. Talán majd a vonaton, ahol ugye így rálépsz egy ilyen pedára, és így kicsapódik egy ajtó, ahol látod a sineket. 2025 Magyarország, Európai Unió. Ezek tényleg így máshol ilyen mágnes vonatok vannak, 4-500, nem itt tömülnánk, meg itt még ezek a Szovjetunióból itt maradt ilyen csotrogányok. Hát de... jó esetben. Jó esetben. Vagy ez. Vagy Volánbusz. És gondolom, ezek nem a legjobbak, nem, ami maradt, amit kitudtak vezetni. Ne, ezek klímás buszok. De igen, az is igaz, hogy ezek a buszok nyilván hiányoztak valahonnan az egész hétvégén, mert nem úgy van, hogy Magyarországon van 300 busz, ami így folyamatosan áll, és akkor csak az van, hogy így reggel kimegy a szerelő, így végig megy mindegyiken, beindítja, így járatja egy kicsit, jó, minden rendben van, megnézi, hogy az index működik-e, és aztán utána így visszarakja rá a ponyvát, hanem ezeket a buszokat valahonnan elvették a Volánbusztól, és azokon a helyeken nem volt megfelelő a közlekedés. Nyilván az egész ország szopott emiatt, hogy a Lázár János nem tudta két megoldani sorompót. Ezt a kibaszott helyzetet. De 10 éve két sorompó. Amúgy álljunk meg ennél a sorompónál még egy pillanatra, Barnabás, mert szerinted tehát én nem vagyok szakember. Én erdőmérnökként nem értem, hogy működik teljesen ez a vasút, meg természetesen, de azért mégis annyit el tudok képzelni, hogyha ott állna egy ember például átmenetileg, és azt mondaná, hogy most én leszek a sorompó, jó? Amikor így vagyok, akkor nem lehet menni, és amikor így odébb állok, akkor lehet menni. Uh-huh. Hát a Lázár is így képzelt el, lehet ez ebből van a baj. De akkor miért nem csinálta meg? Mert azért kellett ott tízzel menniük akkor, a vonatoknak. És tudom, hogy mi a fasz van, úgyhogy ebben nem akarok belemenni, hogy ez a sorompó ez vérjen bonyolult, de annyira... Kurva Siemens! Egybe így laikusként meg tudunk egyezni, annyira bonyolult egy sorompós lehet, hogy 10 éven keresztül, vagy 1 éven keresztül ne lehessen megoldani. Tudod, mikor lesz megoldva? Jövőre a főszezonba. Június 1-én lezárják azt a szakaszt, kibújázzák, és gondolom egy hétig senki oda sem megy. Utána egy hét után kimegy a mérnök megnézni, hogy ez mi. Én el tudom képzelni, Barnabás, hogy ez a helyzet, ez 2026 áprilisában lesz valójában megoldva. Kéne egy emlékeztetőt beütni, hogy megint, hogy jövőre, hogy már megakadt a Budapest, vagy a balatoni közlekedés és sorompó miatt. Még van, mivel kommentálják? Hát nem. Nagy Pek, sokan... Nem, hát Nagy Bálint, köszönjük szépen Nagy Bálintnak, hogy helyettesítette a Lázár Jánost, meg a Hegyi Zsoltnak, az államtitkár úrnak és a vezérigazgató úrnak. Nagyon jó, nagyon sok busz. Busz az jó, nem? Így van. Jó. Azt mondta Magyar Péter, hogy lemondani meg én fogok. A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz rájuk. Most akkor folyamatosan? Most oké, ezen a hétvégén, de utána már csak nem. Ha már ugye megoldhatatlan probléma, hogy egy váltó meg egy sorompó Balatonon, új vonalon ráadásul menjen, legalább akkor előre, nem? Tehát, hogy nem utólag. Mert pénteki embereket például senki nem vitte le. Hát jó, egy órát vártak, utána mentek gondolom 50-nel. Hát igen, ezt mondta a vitézi is, hogy ez igazi kuriózum, hogy egy nap késéssel érkezzen a pótlóbusz. Elképesztő amúgy tényleg, hogy ez, ezt a fejetlenséget, és ugye megint, tehát megint váratunk érte a nyár, bazd meg a mávot, minden egyes évben. Azt így előtte jövő héten írták be a naptárba. Valószínűleg ugye minden nap megvan egy ilyen 50% esély, hogy valami leáll. És akkor az, hogy egy hosszú hétvégén, az már, tehát azon a napon is ugyanannyi az esélye, hogy leáll valami. Csak úgy tudnának készülni, hogyha előre leáll valami, vagy nem tudom. Közben kitalálták, hogy akkor majd rendőri felvezetéssel fognak közlekedni a buszok, mivel ugye be van állva az M7-es. Mivel akkor is, ha nem csinálnak lehet, semmit be van állva általában a hosszú hétvégék elején meg végén. Hát igen, ezért kellene ugye bővíteni, bár ez a bővítés is, majd erre is egyszer visszatérhetünk, hogy ez mennyire szakmai. Nyilván most nem, itt a két nem szakember nem fog elkezdeni vitatkozni ezen, de azért az jó lesz, hogyha háromsávos lesz az M1-es. Én tudok még egy megoldást. Na. Például a vasút. Nem, az úgy le tud venni terhet az autópályákról például. Főleg egy ilyen vonal, amikor általában az emberek így a agglomeráció Budapest körül mennek, legjobb az a vonal, a Balatonra. Ez, hát vagy aki mondod, így működne? Például az ország másik feléből megy a Balatonra, mert csak Budapesten keresztül lehet jutni. Megy, igen. Ezért nagyon hasznos, hogyha a Budapest fejlesztését egy-egyig leállítja Lázár János azzal, hogy odaírja, hogy nem soha. Nem soha. Ez azért jó, ha kibaszottul... A közlekedés és építésügyi miniszter. Nem építésügyi és nem közlekedésügyi miniszter. Mi az rendőri a konvojban szirénázó busszal menő vonatok miniszter. Elképesztő tényleg, bazd meg, ez a dilettantizmus, amivel hozzááll, hogy így semmi szakmaiság, hanem azt mondja, hogy ez Budapest, nem, és aztán utána csodálkozik, hogy összebaszódik minden, amikor minden összefügg ebbe az országban mindennel, és az, hogy közlekedési, egy óriási közlekedési csomópontja van az országnak, Budapest, ő a közlekedésért fel, és azt mondja, hogy azt a csomópontot, azzal én nem fogok foglalkozni. De legalább akkor építeni 8-10 ilyen mohácsi hidat, nem? És akkor ki lehetne kerülni Budapestre, amúgy ezt állítom, hogy fejlesztene az országon, nem biztos, hogy ezt fejlesztene a legtöbbet. Lehet, hogy mondjuk szerintem a meglévő dolgoknak a javítása az olcsóbb dolgoknak lenne. Igen, azért lehet, hogy olcsóbb lenne arányaiban, mint hogyha egy új Budapestet felépítene Dunaújvárosban. Valamit felépítünk, az utána jó, nem? Mármint a Siemens, amit felépít egyszer. Az mondjuk nem jó. De kéne, hogy jó legyen. De az egész ország ilyen, tehát hogy most a hármas metró is oké, hogy régi, tehát azt a karban tartják, akkor nem kellett volna lezárni 3-4-5, nem tudom, hány évig nem volt, csak félig volt, meg negyedig, meg mit tudom én. Miért nem lehet ezeket karban tartani? Megcsinálták a 4-es metrót, Calvinon azóta, az első nap óta csöpög a víz a kibaszott plafonról. És ott a rohadt ilyen bödrök ki vannak téve, és látod a falon, ahogy be van rohadva, mint egy ilyen kurva szar lakás, amit így megnézés, jó, ezt ide nem jövök, és nem tartják karban. Egyszerűen semmit. Az nem növeli a GDP-t, hogy kimegy a Pisti meg a Sanyi, és befedi a lyukakat, meg megnézi, mi a probléma. Amúgy növelni és az minden is a GDP, szétról, de végül is valószínűleg nem lehet ugye megfelelő mennyiségű alvállalkozót bevenni. Nem lehetne mennyi az összes követ elhozni a bányákból, és beleszórni egy két sín közé. Édes Isten, bárcsak ápoló fizetés, karbantartáshoz szükséges eszközök, nem. Meg ilyeneket gyártana az Orbán apja. Behold az egész, majd valaki megoldja. De így néz ki Magyarország, azt tudtad? Látod? Szóval úgy gyönyörű. Pár így működne minden. Mondjuk ez nem tudom, hogy mikor irányítottak egyet. Hát végül is áll a vonat, áll a busz, úgyhogy az mennek, fel. Csak nem látod, mert ez egy fénykép. Üres az egész. Így jól működik a klíma. De én nem tudom, hogy a balatoni vonalon mikor ment utoljára ilyen vonat. Ugye jellemzően sokkal inkább ezeket a régi vagonokat szoktam látni. Amúgy ez is be lett ígérve most akkor, hogy megreformál. Na mindegy, mindjárt visszatérünk erre, hogy miket ígérgetnek. Itt van a MÁV csoporton is, ott írogatják ezek. Na mindegy, hát ez borzalmas. De ez jó, mert ugye úgy volt, hogy elindultak a MÁV buszok, ugye alapból egy ilyen teljes agyrém az egész kifejezés, a Balaton felé, és rá egy óra jött ír, hogy torlódás az M7-esen, úgyhogy most nem járnak a busz. Ki hitte volna, ki látta ezt előre? Egy ember biztos nem, az ember, aki semmit se lát soha előre, csak azt tudja, azt látja előre, hogy hol fog ugatni valamit, arra, hogy kit kéne megölni esetleg, kit kéne halálbüntetéssel sújtani, milyen embereknek kéne elektromos kerítésbe kapaszkodva meghalnia, ezekről tud beszélni Lázár János. Az, ami rá van bízva, hogy mi a fasz kezd ez a csinálja már meg a kurva dolgát, arról légy szíves, ne kérdezzük. Most mindenki hagyjon. Most mindenki hagyja a Lázár. Az utasok éve. Na, Igen, nézzük meg, az indulásra érkezésig. Hát, hogy az lesz 2025 az utasok éve. Repülőrajtot vett ez is. Igen. A havi bérleteseknek 10%-os kedvezményt adunk a következő bérlet árából, ha az adott hónapban legalább 5 alkalommal minimum 20 percet késtek az. Milyen kényelmes kedvezmény kapsz a bérletből, hogy megvedd megint azt a szolgáltatást, ami havonta minimum 5-ször 20 percet késik. Köszönjük szépen, hogy 10% kedvezményt kapok, hogyha kurva szar a szolgáltatás. 10%, hogyha 5-ször kurva szar a szolgáltatás. Ha csak 4-ször van, hát akkor nem kapod meg hát a 9600 forintos... A 4-ször 20, mi az? 20 percet és 1-ször 19 percet késik, akkor... Az nem lehet, hogy ne késsen? Olyan nincs. Nem tudom, lehet a videó kitér arra is, hogy ezt hogy oldják meg. Nem? Ja, persze, lehet. Amúgy én még mindig fenntartom, hogy Lázár Jánosnak nem a saját pénzünkből kéne visszafizetnie pénzt nekünk, hogyha késik a vonat, hanem azt a késést, amit mindenki így elszenved, meg ott kell állnia így a vasútállomáson. Nem ám 60-70 perc késés, rendben van. A 60-70 perc késéssel induló vonat, oké. Okay. Lehet el se indult, hanem már a következő jön, akkor arra nem férnek fel az emberek, akkor ott állnak, nem lehet jegyet venni, ugye már azért is sorba állsz, akkor sorba állsz még hogy fölférje a vonatra, aztán az a vonat valahol lerobban. Aztán leáll a jegyértékesítő rendszer. Igen, közben megőrülsz a forróságtól, a hőségtől a vonaton, ahol állsz a vonaton, a folyosón vagy kívül, a vagonok összekötő terébe, és akkor ugye nem 60-70 percet fogsz te késni a végén, hanem valószínűleg egy ilyen 2-3 órát veszed az egész az életedből, úgyhogy végig ideges vagy. Szóval Lázár János ebből vonjon egy átlagot, hogy mennyi az átlag, aki utazni akart aznap, az mennyit kellett ilyen baszakodással tölteni, és azt szépen a sarokba állva kell tölteni. Nem csinál, de még ez se elég, mert idegesíteni kéne. Úgyhogy végig a Screaming Sheep 7 órás verzióját, a Gandalf Europop Nod 7 órás verzióját, és a Hímenes Fornon Blond Hea Ea Ea Ea című szám 7 órás verzióját egyszerre hallgatva kéne, hogy Lázár János a sarokba álljon másfél-két órát, hogy akkor így átlagot vagyunk, máshol nem késett akkor ennyit a vonat. És azt... van, nem? Tehát, hogy egész annyit nem tud a sarokba ülni, hogy minden ember... Nem kell minden ember, az csak én már örülnék, hogyha az átlag ember kínját átérezni. Álljon ott a Lázár János fejhallgatóval a fején, beragasztott szájjal, kipecked szemmel, és így kelljen a sarokba állnia, és néznie így, ahogy szárad a festék, nem tudom, és közben üvöltsön a fülébe ez a sok szar, és érezze már át, hogy mit művel az emberekkel, mert rá van bízva ez a milliárdos Lázár János a kurva sok pénzért. Szarból nem lehet vállalat építeni, ő most vette át. Jogos. Eddig ki csinálta ezt? Melyik idióták voltak itt 15 évig, akik a szart összehozták? Mindegy, ugorjunk. Valószínűleg a Gyurcsány. A Gyurcsány, igen. Bocsánat, hát az egy élménytúra. Tehát azért az is a Lázár, mert ugye hazafele Budapestre, Balatonról jöttél volna rendőri felvezetéssel egy buszon az M7-esen. Ja, mint a Lux Wilderness. Az egy ilyen lázáros életérzés, amikor egy mész, áll a dugó, de meg ott ilyen felvezetés, így nézed a parasztokat, hogy ott izzadnak az autóba és anyáznak. Ez volt az egyetlen, amit el tudod képzelni a Lázár. Ja, igen. Hát miért be van állva? Hát nekünk sosincs. Hát jövünk a rendőri felvezetésre a Turai kastélyban. Így megjelent a villanykör, a feje fölött, hogy azért. Haló! Miért nem mennek a rendőri felvezetéssel? Mint ahogy én szoktam, nem tudom, milyen haveromnak a lóugrató versenyére. Igen, igen, igen. Lemenni a Nemzeti Sportér a Csehóba. Érkezik az új MÁV Plus applikáció, amely folyamatosan bővül majd újabb. Amúgy ez ennek tényleg itt az ideje. Jó. A késési biztosítás. Amelynek bekapcsolásával érvényesíthetjük majd a késés utáni kártérítést. Különbe kell kapcsolni. Ja, jó, igen. Tehát, hogy csak késik, akkor azt mondják, hogy ne haragudj, nem volt bekapcsolva a késési biztosítás. Kérem, be van kapcsolva. Ezért fizetni kell, egy biztosításért fizetni kell. Tehát ez egy ilyen plusz pénz? Úristen, remélem, hogy ezt is kitalálják, de nem hiszem. Tehát akkor igazából ez egy tök felesleges pont, hogy megnehezítsék az embernek a visszaigénylési folyamatát. Ez egy ilyen bürokrácia növelő intézkedés, amit hát a Lázár ez például pont ért, pedig egyszer ugye bürokrácia csökkentésért felelt. Hát akkor is kurva jól felelt érte, így ment a fűnyíróval, és így lenyírt minden, 10% volt mindenhol. Több embert gondolom. Igen, amúgy több lett. Ha jól emlékszem, egy ilyen 840 ezerről indultunk, akkor de elnyomta ilyen 800 ezer körülire a közalkalmazottaknak a számát, és utána 850 ezer lett. Hát ez rával ez a eredményesség. Hát jó, igen, egy igazi kókány munka volt az is. Hallottunk olyanról is, hogy valakinek meg papíron kellett intéznie, és hogy majd valaki kipostázza neki ezt a papírját a késési ilyen, biztosítást. Poénból mondjuk nem, hogy a Mannyi néni kinyomtatja az e-mailt és oda viszi, de amúgy el tudom képzelni. Létezik. Gróf úrról, az excellenciás. A jegyvásárlás során előre jelezzük, hogy az adott jármű rendelkezik-e klímával. Nagyon kényelmes. Vonat aznap igen. Nem indul, ott ugyanolyan feltételekkel modern, légkondicionált, erősítő buszjáratokat indítunk. Elképesztő, hogy hogy kitalálják, hogy ez az jó utasok, az utasok éve biztos, hogy késik, és amúgy, ha meg megáll az egész itt a mező közepén, ugye a keci melegbe, akkor, akkor vársz egy órát, és jön a holland busz. Az utasok éve. Az még utasok a mesében éve. Is amúgy semmi közepén áll a vonat. Megább sorompót oda tehettek volna. Édes Istenem, ilyen kurva jó. Kibaszott rádán. Kitalálja, hogy majd mennek klímás bucok. Nagyon jó. Azért, mert nyilatkozottam ugye a volántól is egy faszi, hogy hát igen, ettől tartottak, amikor kiderült, hogy egy vezetés alatt lesz, hogy a volán az úgy, ahogy működik, a MÁV meg egy katasztrófa, és akkor, hogy majd lehúzza magához a MÁV a volánt. Hát igen. Itt tartunk, hogy a MÁV, ami ugye megvan szabva, hogy hol van, hát nem építünk új sínpárokat, miért is építenénk, ugye? Hát erre semmi szükség nincs, ugye, gróf úr? És akkor helyette... Majd a volán mentesít. Majd a volán mentesít. Elindulnak a MÁV buszok. Elképesztő bazmen. Bővítjük a vastag buszok. Mi lesz a következő? MÁV túra? MÁV maraton, ultra Balaton maraton MÁV, nem tudom mi. Leszek ilyen frissítő pontok, ahol sétálsz a sinek mellett, és ott lehet inni egy pohár vízet, így meg kapsz ilyen földarabolt banán. Kurva életben. Hát a banán az azért egy kicsit erős, de... MÁV maraton. Na de mi lesz? Mi lehet még? Nem tudom elképzelni. Ugyanazon az útvonalon. Ugyanazon az útvonalon? Nem a sineken, mi az omnibuszban. Na erős, több hely, kevesebb várakozás. Tehát a kevesebb várakozás. Hát, hogy több lehet? Hely van, mert hogy azt írja, mindjárt mondja, ezt figyeld, mondja, nem is kell. Az idei szezonra több százra növeljük azoknak az autóbuszoknak a számát, amelyek erősítő járatként tudják segíteni. Nézd, ilyen boldogok. Nem megy a vonat, és így pánikba, így maga elvisz engem. Mert amúgy, amikor kimész a pályaudvarra, akkor ugye azt várod, hogy olyan egy mentesítő busz, amit a dugóba elvisz a kibaszott Balatonra. Mi van, hogy kiút a városból, és aztán utána pedig áll a dugóban az autópályán. Oké, de van rajta klíma. Miért boldogok? Nem így néz ki egy ember, aki... Milyen piros az utas tájékoztatás, mindenhol a késések. És ez hova megy? Fekete az egész, de nincs áram, ezt elvontatták, mert nincs benne áram. Na nézzük csak, figyelj, jön a busz. Amelyek erősítőjáratként tudják segíteni, szükség esetén pedig helyettesíteni a legnépszerűbb nyári vonatjáratokat. Ezekkel a lépésekkel tesszük kiszámíthatóbbá és megbízhatóbbá. Ettől kiszámíthatóbbá. A késési biztosítás az sokkal kiszámíthatóbb, amikor előre be van építve egy menüpont, hogy mit csinálja, amikor késik ez a szar több mint 20 percet. Nem is tudok kiszámíthatóbb dolgot, mint amikor az van, hogy oda megyek a vasútállomásra, látom, hogy melyik vágányról indul a vonat, így megnézem, rendben, és utána ki kell találnom, hogy fölzsúfolódok-e a vonatra, vagy megkockáztatom-e, hogy a busszal megyek, ami ugyanoda megy, csak kintről a vasútállomás előtt, szaladok és elment. És jó, de visszaszaladok, de elment az is. A kényelem hát éve csoki. Ne arra, hogy választásod van. Mert busszal, hogyha az akarsz. Mármint... Eddig is lehetett volna, de nem. Nem. Jó, igen, erről beszéltük, szürel. Igen, a Vitézi Dávid is kinevette ezt a szerencsétlen megoldását a Lázár Jánosnak. Közben a Vitézi beszámolt még valami érdekes, izgalmas dologról, mégpedig arról, hogy több mávos vezetői forrásom is jelezte, mondja Vitézi Dávid, hogy Lázár miniszter, gondolom a Batidai vadászkastélyban dühöngve a pünkösdi hétvége totális leégése után azt az utasítást adta szóban a MÁV-nak, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban. Ez a kényelem éve, ugye bele volt írva, hogy a MÁV plusz, gondolom akkor ez a plusz, hogy MÁV minusz. Nem mutatjuk a késő járatokat. Átnevezik őket. Hát igen. Szóval az van, hogy a 40-60 perc késősen közlekedő IC864 és az X19704 kék hullámú Balatonra már el is tűntek a térképről, és a vonatinformációs rendszerből. Így persze az automatikus visszatérítés sem fog működni. Ügyes. Reméljük nem fizettek a biztosításért ezek a nézők. Na itt van a kiegészítés, hogy nem eltűnik, hanem hogy... A trükk lényeg, hogy a vonatokat átszámozzák, így a rendszer nem mutatja őket, és nem látszanak későnek. Idézett egy konkrét írásos utasításból, mielőtt elkezdenék letagadni. És akkor ott írja, hogy melyik számú vonat más számon közlekedik. Hát ez elképesztő. Volt egy ilyen rendszer, ami ezt csinálta, nem? Hogy így elbasztak minden szinte, és utána így próbálták eltakarítani az igazságot, nem? Aha, kipróbáltuk. Csernobyl is hasonló jól működött. Működött amúgy? Ez a rendszer, amit kipróbáltuk? Működött? Ezek szerint, mert a benne élő emberek, a MSZMP régi régi tagokat nagyon szeretnék visszahozni. Ez elképesztő, tényleg amúgy, ahogy a Fidesz visszahozza a kommunizmusnak az összes hitványságát. Egy új kommunizmust építenek Magyarországon, ami az összes nyomorúságos, nem működő dolga, az megvalósul. Ára és top. Nem is tudom, belefér a mai napba, de az, hogy a végbélkenőcs ára és topos lett, az a reparon, az tényleg egy failed state, nem? A gazdasági miniszter, így bemondja. Az, akinek szüksége van rá, annak nagyon jó ez. De basz meg, tényleg, ez csak mi? Azzal is meg lehetne oldani, hogyha lenne megfelelő egészségügy, megfelelő biztosítási rendszer, és akkor például, amikor egy embernek szüksége van egy végbélkenőcsre, akkor bemegy az orvoshoz, az orvos felírja, bemegy az ezt képzeld el, bemész az orvoshoz, van orvos, van házi orvosod, nem hiányzik nagyjából ezer. Dolgok, de mondjuk, és akkor bemész, azt mondja a házi orvosod, hogy igen, hát önnek szüksége van erre a gyógyszerre, ezt így felírom, elmész a gyógyszertárba, odaadod ezt a papírt, hogy ezt az orvos mondta, hogy nekem ez kell, és ugye fizetem az egészségbiztosítást, és azt mondja a gyógyszertáros, hogy kérem, tessék, itt van ez a kenőcs. És még fizetned se kell, mondjuk. Hogy minimális, ilyen komolysági összeget kell fizetni. Ez is jó, de én azt is el tudom képzelni, hogy bruttó 500 000 forint átlagkeresetbe élek, és akkor, amikor felírják a reparon végbélkenőcsöt, akkor meg tudom venni. Nem, az van, hogy nagyon ezt most megbeszem, vagy kifizetem a iskolatáskáját a gyereknek. Tehát úgy képzeljem el ezt a világot, Barnabás, hogy úgy néz ez ki, hogy mondjuk így dolgozol 8 órát, ezt ide dolgozod, kapsz érte annyi pénzt, amiből nem kell éhen veszned, meg ügyeskedned, hogy valahogy kihozd így, eddig hogy fölnevelsz két gyereket. Utána pedig, tehát miután az állami iskolarendszerből így azt így végigjártad, így nagyjából tudod, hogy mondjuk melyik vény nélküli gyógyszerre mikor lehet szükséged, milyen allergiáid vannak, ugye mondjuk meg, hogy milyen érzékenységed mondjuk, tehát nem tudom, például, hogy melyik antibiotikumot szedheted, melyiket nem. Tehát amikor bemész legalább az orvoshoz, így el tudod mondani, meg így megpróbálsz egészségesen élni, meg kaptál erre nevelést, hogy az hogyan kell. Aha, jó, ez most már egy utópiába ment át. Én szerintem első körben meg lehetne azt is, bár egyébként az oktatás, legalábbis ezeknek az oktatása egészséges értelemben valószínűleg olcsóbb lenne, mint megoldani azt, hogy ne legyen kurva szar a szegénység itthon, az valószínűleg egy easy hogy munka lenne. Hát egyiket sem sikerült. Ár és topos a reparon. Ár és topos. Ráadásul ott a gyógyszerist is. Tehát nem azon, hogy hatóanyag szerint, hanem így kávé így a márka? Top 20. Tehát, hogy ugyanazok a különböző fájdalomcsillapítók, csak elképesztő. Erre nincs egy izét? Egy videója? Lehet, hogy ez már nem adta az arcát. Bassza meg, hol vannak? Azért erre már nem. A kaja az hogy föl lehetett vágni, de amikor már tegye gyógyszer ár és tokkal, akkor lehet, ez már nem adta a fejét. Mert ugye szoktuk látni, múltkor is ott volt így a papír a Nagy Márton kifogásügyi miniszter úrnak így a kezébe, és akkor így nézte, hogy tolda, hogy akkor a fehér liszt, a BM30-as liszt, akkor az olcsóbb lesz, kávé az nem lesz olcsóbb, és akkor minden olcsóbb lesz. A kiszámolt a ceruzával és tolla és radírral. A kinyomtatott Excel táblát. Így mellé firkált valamit, hogy úgy tegyen, mintha ő is dolgozott volna ebben, nem pedig így megszakadnak a minisztériumban az emberek, hogy mi ez a hülyeség, amit kitaláltatok? Egészségügyi árés, vagy mint gyógyszertári árés, top. Jó, fél, akkor kezdjük el kitalálni, hogy hogyan lenne ez a leghatékonyabb, hogyan segítene a legtöbbet az embereknek, és akkor berúgja az ajtót a Nagy Márton, hogy melyik az első út? Algoflex Forte, azt így reklámozzák, meg a reparont is. Igen, ez MÁV-tól elsiklottunk, bocsánat. Jó, igen, annyi hír van. Magyar Péter is így igen, elviccelődött, igen, hogy igen, átfestik a izéket, az ukránok, nem tudom, a vonatokat. Ja, Istenem, tényleg a 7 év késést ő is fölhozta, parádé, kigyulladó vonatok. Ugye a Siemens-szel is például ott. Megy a gőzös Batidára, a Batidai birtokára. Elől ül a Mávos János, hátul meg a kismészáros. Na jó, ez még van egy verszak, de szerintem menjünk tovább, sok mindennel kell még foglalkozunk. Amúgy élvezi, hogy így a Lázár vagy minden héten bele lehet rúgni valamiért. Hát, menjünk tovább, rúgjunk be a Lázárra még egyet, mert kifogyhatatlan tárház. Még a kutyapártnál is vannak egyre többször már rendszeres videók, és ott is néztem, hogy a Nagy Dávid miről beszél. Ő meg arra hívta fel a figyelmet, hogy az aszály ellen a mai napig, ugye, amire megint nem lehetett számítani az aszály. Facebook posztokkal próbál védekezni a kormányzat. Meglátjuk, milyen sikerrel majd. Szerintem hasonlóan sikeres lesz, mint a Lázár vonat védekezései. A kényelem évében elindított szolgáltatások. Hát ő legalább buszt indít, ugye, de nem tudom, lehet, hogy klímás buszokkal amúgy lehetne védekezni az aszály ellen is, én nem tudom. kis polgárosodás és egyéb nem annyira polgárosodás. A Tisza szerint rátámadtak önkénteseikre, betörték az autójuk szélvédőjét. Borsodabói Zemplén vármegyei Kondó településen történt. A Békehangja kampány keretében egy autóból hangszóron tájékoztatták a lakosságot, amikor egy zsákutcában két férfi átállt az útjukat, agresszíven kiabálva és integetve. Az egyikük elkezdte püfölni a motorháztetőt, majd puszta ököllel betörte a szélvédőt is. Amúgy ez korrekt, a kondói Hulk benyomta a szélvédőt, de azért ez nagyon ijesztő, hogy ennyire föl vannak hergelve emberek. De az se jó, hogy az önkéntesek rendőrt hívtak, akik 25 percet érkeztek ki. Azért, hogyha rám törik ököllel a szélvédőt, akkor azért a 25 perc ez egy kicsit hosszúnak tűnhet, nem? Ott egy elég kemény stand-upot kellett tolni, hogy az embert addig ne verjék. Igen. Jó szóval kell tartani. Nekem volt, hogy belém kötöttek, és így pofázva, hogy most mi legyen, és akkor jó, végén nem vertek meg. De igen, ez konkrétan stand-upnak ért. Nem. Megunták szerintem. Elmentek a busszal. De jó, hogy nem késett a busz. BKV volt. Lehet, hogy van, akit a 10 perces ráadás alatt vertek meg ezért, mert nem jött a BKV, és nem ment el a bulli. Lehet. Vagy neki ugyanannyinek tűnt ez a 10 perc, mint itt ez a 25 perc. Na igen, amúgy ez tényleg furcsa, vagy legalábbis ez rossz, hogy ennyi idő alatt érnek csak ki a rendőrök, de na igen, de követjük rosszabb, majd itt. Ilyen szituációk vannak, hogy ez a hergelés, ellenség, kép, alkotás. Amúgy a Jeszenszky is kikerült a kórházból. De be is került már. Ma be is került már megint? Na. De most nem azért, mert nem, valaki nem, most csak visszakerült. Lett. Hát jól van. Édes Isten. Ő is ugye arról nyilatkozott, hogy ez a hergedés az, ami borzalmasan szétvágja az országot, és tényleg ez, hogy magyar sátán, ellen... A sátán hangja szólt belőle, hogy ezt a... Hogy magyar ne verjen képen magyar. Meg a hergedés az rossz, mm-hmm. Ugye? A Jesszi hogy magyar ne legyen magyar ellensége, ez a sátán mondja. Ez a sátán, mert ugye hát ő a sátán szolgálja, nyilván azt akarja, hogy őt ne verjék meg. Hát ez remek. Az alkotmány őrei viszont szerencsére nem hergelnek. Pokol Béla, ő az alkotmánybíróságnak a... Szinte már nem tagja. Már nem tagja. Az, a Wikipédia-t megnéztem, nem eszembe tag. megnéztem, és ott 2023-ig írja, hogy addig volt alkotmánybíró. De nem, kicsit... az alkotmánybírósági mandátum a 2023. szeptember 1-én lejárt, de mégis a jelenlegi tagok között van Pokol Béla. Akkor írja meg, aki ért hozzá, el se értünk, hogy itt most mi van. Hende Csaba. Dr. Hende Csaba, mert ez mégis sikerült akkor neki. De hogyha jól emlékszem, az volt a hír, hogy úgy kellett összekaparászni neki a kvalifikációit mindenféle mondva csinált dolgokkal. Rendben. Sikerült. Viszont Pokol Béla, aki volt alkotmányjogász, vagy mit volt alkotmánybíra. Vagy jelenlegi. Nem, itt írja az alkotmánybíróban van, baszik. A Schrödinger alkotmánybírája azt mondja, hogy hát itt be kéne vezetni ezt a, hogy nevezi, alkotmányvédelmi helyzetet. Igen, aminek a kihirdetése után az alaptörvény erejénél fogva az országgyűlés működése a felfüggesztés állapotába kerül, milyen szépen fogalmaz. És akkor a kormány megbízatása, azaz meg is szűnne, jogkörét ideiglenesen az alkotmányvédelmi tanács venni át. Ez jó az a rendszer, nem? Amikor a demokratikusan megválasztott kormányt, azt egy tanács átveszi. Na jó, de hát ugye arra az esetre mondja a Pokolbíró, hogy át kéne venni ezt az alkotmányvédelmi tanácsnak az uralmat Magyarországon, amikor kétharmados sarkalatos törvényeket próbálna meg sima feles többséggel egy új kormány megváltoztatni. Igen, de mondjuk szerintem erről nincsen szó, nem? Tehát, hogy ugye a Magyar Péterrel hát ez most példálózik, de hogy mert igen, hát ez három igen, éve a volt erről szó, meg hogy, hogy a Márki-Zayék, hogy azért ők ezt így köztudatban tartották, hogy ezen gondolkoznak, meg hogy hogyan lehetne, tehát ugye nem az volt, hogy megcsináljuk, hanem hogy hogyan lehetne, de én a Tiszától nem látom ezt a kommunikációt, tekintve, hogy úgy néz ki, hogy ezért nem is lesz erre szükség, de hogy ilyet akarnának, de hogy nem volt ilyen. Tehát, hogy... Igen, de milyen érdekes, hogy itt tehát mindenféle Magyar Péter fikázással kezdődik ez az egész. Igen, tehát az alkotmánybíróktól azért várna egy kis... Függetlenséget a politikát, hogy mondjuk azt mondja, hogy megnézi Magyarországnak a jogi helyzetét, és azt mondja, hogy nos igen, azért vegyük észre, hogy itt van egy lehetőség, hogy valaki visszaéljen a magyarországi jogszabályokkal, és ezért itt ezt a loophole-t, ezt így be kéne zárni. De és, ez viszont már törvénykezés, nem? Hogy ők, tehát, hogy az alkotmánybíróságnak ez nem ehhez se értünk. De hogy az nem feladata, nem? Hogy ők itt kitaláljanak mindenféle dolgot, hogy hogyan lehet a kormányt fel függeszteni, meg ajánlásokat adjanak. Ez a törvény. De most ez egy volt alkotmánybíra, miért nem mondhatná el a véleményét arról, hogy Magyarországon a jogszabályokban mondjuk hol van egy ilyen rés, amire föl szeretné hívni a figyelmet, hogy hát igen, látott ezt azt, így ért hozzá valamennyire, ugye nyilván alkotmánybíra, ez nyilván egy megbecsült tagja a jogásztársadalomnak, és azt mondja, hogy szerintem ezen így lehetne változtatni, de az, hogy a fej, a mocskos magyar véd, nézd a Fidesznek hatalmány, képviselője, de igen, a propagandát fölböfögi. Na, tehát abban a utópiában a gyerekeket megtanítják, hogy mi az egészséges életmód, ott akár így is működhetne az alkotmánybíróság, hogy teljesen függetlenül a aktuál politikától. Mondjuk 10 millió embert képviselve így, és aki benne dolgozik, az büszke legyen arra, hogy ezt az embereket képviselik, hanem az alkotmány, nem? Hát a 10 millió ember közös dolgaiért felelnek, egy közös dolgáért, igen, az alkotmányért, az alkotmányos rendért, hogy a jog az megfeleljen annak az alkotmánynak, amiben mindannyian egyetértettünk, ugye, ami évről évre más jelent, és akkor, hogy a aki a köz... miatt felszólaltak? Azt lehet, hogy elfelejtett a pokolbél. Szóval, hogy aki a közös dolgainkban ilyen magas pozíciót tölt be, aki megvan bízva azzal, hogy a közös közügyeinket valahonnan felügyelje, vagy abba dolgozzon, attól szerintem el lehet várni, hogy ennek az egész közösségnek, ennek a 10-15 millió embernek a közösségét, annak az érdekeit képviselje, és ne az annak legyen mondjuk a... Legyen a Magyar Péter, vagy a Tisza párt tagjai? Egy Tisza párt szavazó például. Hát igen. Hát az jó lenne, igen. Érdekes lehetne, hogyha nem, tehát nem 3000 embernek az érdekeit néznék ezek az emberek, hanem 10-15 millió a magyarok érdekeit néznék. Igen, ami Vincent törvényei szerint ugye Orbán Viktort jelenti. És hát amúgy ez az értelmezés. De amúgy itt konkrétan kendőzetlenül ez van írva. Épp hogy az nincs odaírva, hogy ha Orbán Viktor elveszti az izét, és valamire rá tudjuk fogni, hogy itt most alkotmányos pucs lenne, akkor ugye kivesszük a kezükből ezt az egészet. De ez egy dolog, és ez na, mindegy, nem veszik. És ráadásul kiveszi át az egészet, azok a Fidesz által 12 évre, meg 8, meg 9, meg faszom, hogy hány évre megválasztott emberek a állami számvevőszéknek a vezetője, tehát ilyen az mérő. Alkotmánybíróság elnöke, köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a kúria elnöke, vagy a legfőbb ügyész kezdeményezheti ezt, és hogyha emellett még a számbevőszék elnöke lenne ott, és akkor, hogyha bárki, tehát utána meg kell szavazniuk, hogy ezt bevezetik-e ezeknek az embereknek, akik tudjuk, hogy hát nagyon más gondolnak. Tehát konkrétan azt mondja, hogy ilyen esetben uralkodjak én. Átveszi a tanács. Hát nem ő. De ő is, mert ott van az alkotmánybíróság elnöke. Nincs ott. Jó, nincs ott. Jó? Hát vagy ott van, ki tudja. Lehet, hogy megjelenik igen. Ilyen atom. De igen, mint hogy a haza beszélne. Mindegy, de azt mondom, hogy ez egyelőre, ez tényleg még egy gumicsont. Hogyha ez bevezetik, akkor nem lenne gumicsont. Nyilván, akkor ez azért egy furcsa dolga, mert nem csak erre lehetne valószínűleg ráhúzni, hogy akkor ők most úgy érzik, hogy akkor most itt veszélyben van az alkotmányos rend, hanem valószínűleg azzal, hogy megválasztódik egy Magyar Péter. Nagyon veszélyes a néhány ember a szerint ott veszélybe kerülne az alkotmányos rend. Hogyha ez bevezetik, akkor ez azért ismét egy nagyon-nagyon durva vörös vonal lenne, mert nyilván ennek látványosan egy célja van. Hogyha nem lépik át, akkor viszont ez megint csak egy véleménycikk, de hogy igen. Hogy azért ijesztő véleménycikkek születnek, tehát a Lánc is, az EU-ból való kilépés. Tudjuk, hogy működik ez. A Fidesz így szondázza, hogy mit gondol a közvélemény, hogyha ezen nem háborodnak fel az emberek, akkor megpróbálja átnyomni. Aztán, amikor nem sikerül átnyomni, akkor így visszahőköl, akkor mindegy, akkor ezt nem nyomjuk el. Mert hogyha megnézitek, az egész szuverenitásvédelmi masszag az erről szól, nem? Hogy először el lett mondva, hogy ki lesznek takarítva innen a poloskák. Sok? Akkor ezt a poloska az csak a Magyar Péter volt. Ki lesznek takarítva? Sok? Ki lettek takarítva? Egy Lázár János elmondta. Kész van a nagy takarítás. Megvan. Na, még sincs kész, akkor itt van a cenzúra törvény. Sok? Még most nem szavazzuk meg. Még nem tudok erről vitatkozni. Még vita zajlik. Mit mondjunk? Még nem ismerjük a törvényt. Na igen. Szóval látjuk, hogy ez a szokásos Fidesz taktika. Nagyon bátran beleállnak abba, amiben hisznek. Aztán utána azonnal megváltoztatják. Sose gondolták ezt. Jaj, félreértették. Hogy ezzel megy a kormány, ezzel foglalkozik, nem megy semmi az országba. És amúgy nem tudom, benne van-e az Orbán, hogy ugye ő meg hétvégén Franciaországba elképesztő. Elképesztő, leszarja, hogy mi van ebbe a kibaszott országba. Még egy kibaszott részt nem rakott ki, hogy magyar emberek nem tudtak a Balatonra menni, Lázár János felszólítottam, hogy semmi. Ott ogalt, hogy Közben nem erre lett megválasza, hogy ott okoskodjon a kibaszott Európában, meg a világon, hogy ő mekkora nemzetvezető. Illiberális géniusz. Igen, hogy hogy a patrióták, az EU-t megreformálják, nem erre lettél. Menjen már le a vonatba az Balatonra, egy sorompút, oldjatok már meg a kurva életbe. Egy sorompút nem tud megoldani, de bazdmeg a vizét. Igen, a világrendszerváltáson gondolkodik. És amúgy elképesztő, nem tudom, most benne lesz, nem tudom, késő az idő, gyorsan. Pörögjünk. Benne volt abban a kibaszott interjúban, amit Orbán tett a Franciaország, hogy hát ha Marie Le Pen nyer 2027-ben, ő majd segít neki költségvetést írni. Ja, igen. Keci! Ki kéri? Hát írjatok már meg itthon egyet, amit nem ugye az adott évben naponta átírnak, vagy többször, mint naponta, és amúgy a vége mindig ilyen mínusz, nem tudom, 4000 milliárd. Elképesztő, mint hogyha oda jönne hozzád egy csöves, hogy ne arra úgy én neked életvezetési tanácsokat fogok adni. Mondta egy csávó, a legnehezebb vizsgára készültünk az egyetemen, és akkor mondta, hogy ő neki van egy kurva jó módszere, hogy hogyan lehet átmenni ezen a vizsgán, és akkor hogy majd segít tanulni. Akkor vette föl harmadjára azt a tárgyat, bazenge. Egyszer nem sikerült átmennie. Orbán Viktor ugyanilyen vizsgatanácsokat szeretne adni. Amúgy még egy hír, ami ehhez kapcsolódik az öreg pokolbillához. Végtelen pénzt költhetnének a jelöltek és pártok a kampányban, azt se nézni senki, hogy honnan van az a pénz. Átláthatósági törvény, az hirtelen megszűnik itt. Hát igen. Az igény is rá. És ahogy mondta Gulyás Gergely, hogy nem fogják a választási szabályokat már módosítani, jól mondta Ruf Bálint, ez azt jelenti, hogy fogják. Amikor azt mondja Gulyás Gergely, hogy nem változtatják már meg a választási szabályokat, az azt jelentheti, hogy de pontosan meg fogják változtatni. Jó, de az ő véleménye volt, nem a kormányállás. És most mi a véleménye, Gulyás? hogy most az, hogy majd a törvénytervezet még nincsen kész, nem beszélünk róla. Kurva jó, nagyon jó. Mérre Max? Az idegtől van, Barnabás. Végtelen pénzt költhetnek. Hát ez van itthon, nem? Arra van. Van itthon, hát, vagy hát nem. Az de. Is benne van egy csomó ilyen hír. Amúgy speedrunoljuk. Ott van a súlyoknak a szarja, hány százmillióból jutottak fel, utána, hogy mire nem lesz pénz. Amúgy az egészségügy... Arra is ki szeretnék térni. De az a lényeg, hogy már ugye már korábban is volt egy olyan ítélet, hogy a Konzsófiának csak a Facebook hirdetései átlépték az 5 millió forintot, és akkor azt mondták, hogy igen, az állami számvevőszék szerint minden rendben volt, mivel a Facebook nem számít politikai hirdetésnek. De most inkább azt mondták, hogy ne legyen határ, bármennyi pénzt lehessen költeni, kitől jön a pénz? Jó, de menjünk tovább. Na jó, de a Focus stúdiónak kitől jön a pénz? Halló? Hoppá! Hoppá! Hey. Te, mint egy magánember itt ülsz, a internetre beszélsz, ugye a szabadság egyik bástyájába egy belepofázol, amit akarsz amúgy, tényleg szinte, bizonyos határokon belül azért... Hát a jog keretein belül, igen? A magyar jog keretein belül. Na te miből pofázol? Téged ki irányít? Na, még nagyobb kérdés, ki irányítja a Facebook kommentelőket, akik oda kommentelnek esetleg. Hát, ahogy elnézem, Nguyen.Chao. Ez más, hogy őket ki irányítja, akik a lájkokat rakják a honvédelmi miniszter posztja alá. Térjünk át a nemzetközi oldalára a kérdésnek. Orbán Viktor arról magyaráz, hogy ő majd tanácsokat ad a Marine Le Pennek, meg arról magyaráz, hogy Brüsszel halálba vinné a magyar katonákat, és megerőszakoltatná, aki nem megy katonának. Afganisztán lesz mellettünk, Ukrajna, mert hirtelen nem elég, hogy maffiózók, meg écesek, de hirtelen még arabok is lesznek azok a rohadt ukránok mellettünk. Elképesztő. Bazd meg, amúgy tényleg ezt nézzük már meg, csak... Mert én erre nem kattintottam rá. A legújabb kormánykommunikáció, Magyar Nemzet, horror. Bazd meg. Ez tényleg horror, nem tudok mit mondani. Nem tudom, hallottátok, hogy van Ukrajna? Csak ezt elmondanám, hogy ez rossz. A gonosz. Ukrajnában terjed a HIV vírus. Ukrajnában a legmagasabb a HIV fertőzés előfordulása Európában. Mondjuk ott van egy Ukrajnában pirosabb. Egyen jobbra Ukrajnától, vagy nem? Aha, igen. Meg a balti államokban még sokkal több eset van, úgy látom, de... Tehát gyakorlatilag Ukrajna megvédi a HIV hordákat Európától. Ezt így is lehetne értelmezni, ezt nem? Egyes európai országoktól? De lehet, hogy Oroszországnak meg nem az európai részén van az éc. Hát itt az ábra, csoki, ne ide, nem, piros az egész. Most mit mondjak? Lehet, hogy a piros a jó. 600, bazeg, de ukránek számára. Jó van, oké. A gyerekek között is egy rohadt gyerekek. Ukrán gyerekek. A HIV fertőzöttek a háborúval érintett területekről elköltöznek, így máshová viszik. Tehát Oroszországból bemennek Ukrajnába? A fiatal... Ja, fegyverrel a kezükben. Igen, migráció, tankkal, fegyverrel, drónokkal. Azzal nincs gond, úgy tűnik. Azzal van a gond, hogy a éces migránsok jönnek Magyarországra, akik ukránok. Hát igen. De melyik migráns közlekedik Ukrajnán keresztül? Szóval egy irányba lehet bejutni az Európai Unióba, onnan, ami felé a legnagyobb határellenőrzés van nyilván, mert iszonyú mennyiségű fegyver van abban az országban a háború miatt. Semmiképp se a Balkánon keresztül szeretnék menni, kérem, én elmennék, a fronton keresztül szeretnék átjutni az Európai Unióba. Hát látod, ki vannak lőve az ablakok. Persze. Hozzák a HIV gyerekeket. Azok között is van, aki fertőzéssel érkezik, majd tovább terjeszti azt. Te mit gondolsz a betegség? Te mit gondolsz? Írd meg kommentben. Te mit gondolsz arról, amiről most hallottál először, mert most találtuk ki. Írd meg kommentbe. Kíváncsi leszek jövőre, mihez kezdtek, jelentem ezt a fost. Ez a top komment. Amúgy teg undorító a magyar nemzetnek a hozzáállása, ez felháborító, ez a borzalmas hergelés, most már éces migráns ukránokról beszélünk. Már tényleg nem tudsz mit mondani, a South Park tényleg sírva könyörök, hogy hagyják abba. Elképesztő, és Még azért van egy szűk év, úgyhogy biztos kikaparjuk a hordó alját. Erről kell beszámolni, közben tényleg a Kocsis Máté, meg a Bajer Zsoltnak elmondja a Bajer Showban, hogy akkor nem csicskának mentünk az Európai Unióba, de közben Orbán Viktor elmondja, hogy Putyin szívesen látja Magyarországon, ugye ki kell lépni a Nemzetközi Bíróságból, nehogy valami kötelező jelleggel. Hát ők az erőből értenek, mindenkivel máshogy kell tárgyalni, ugye az EU-val úgy kell tárgyalni, hogy csak odaszarunk folyamatosan az asztalra, és szétcsapkodjuk, benne hisztizünk. Tényleg elképesztő amúgy basszus. Kocsis Máté azt mondja, hogy Európában nem leszünk csicskák, de Oroszország csicskájának lenni az nem jelentene egy problémát. Az biztosan sok ember azt mondja Magyarországon, hogy mi nem szeretnénk az Európai Unió csicskái lenni. Igen, és álljunk ki a jogainkért. De vajon hány ember mondja azt, hogy legyünk Oroszország csicskái? Azt szerintem nagyon kevés ember szeretné Magyarországon, hogy Oroszország csicskái legyünk. Amúgy másik, tehát Kocsis Máté ostobaságai, hogy akkor miért kell listázni ugye az embereket Magyarországon, amit mond Kocsis Máté, hogy itt kell listázni. Senkinek a csicskái nem leszünk, de azért listázunk az embereket. Listázni, igen, azt már kipróbáltuk, az egy jó rendszer volt, amiben ezek a listázások mennek. Azt mondta, hogy ezt a Tisza párt honosította meg Magyarországon. Magyar Péter húzta meg először a Kocsis Máté haját, úgyhogy ő most hajat húz. Ezért, tehát azt mondja, hogy ez a listázás, ez egy vállalhatatlan dolog, mondja a listázni kívánó Bajer Zsoltnak, a listázni kívánó Kocsis Máté. Nincs Magyar Péter tenni. Akart listázni. Olyan háborúban mennek, ahol az ellenfél ilyen etikátlan dolgokat csinál, muszáj nekik is. Muszáj nekik, le kell süllyedni a szintjéről Magyar Péternek. Igen, szintjére. De úgy, hogy amúgy Magyar Péter nem listázott, hanem csak ugye tehát az emberek felismertek embereket a nagyváradi beszédein, akik ellen tüntetni voltak ott, de úgy tűnik, hogy egy cégnek a kocsiával mentek, és nagyon sokan annál a cégnél dolgoznak. Ugye egy ilyen gyanús, furcsa eset volt. Igen, ez listázás Kocsis Máté szerint. És amúgy én azt nem értem, hogy Kocsis Máté meg a Orbán Viktor elmondja, Orbán Viktor bazd meg, amúgy elmegy az Európai Unióban ott lévő francia Marine Le Pen pártjának ennek a gyűlésére, ugye? Elmegy hazátlankodni akkor, vagy mit nem tudom, hogy mi történik, mert ugye nem Magyarországon volt, hanem külföldiek beszélt arról, hogy segítsenek Magyarországnak. Marine Le Pen, vezess minket. De tényleg amúgy ezt mondta. Akkor ő csicskája leszünk? Úgy tűnik, Orbán Viktor elment Marine Le Pen csicskának bejelentkezni. Szerint a logika szerint, és akkor én csak azt szeretném megtudni, Barnabás, hogyha az megfelelő viselkedésmód az Európai Unióban, hogy összefogunk azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak, mint hogyha egy ilyen nagy közösséghez tartoznánk, amiben ki kéne találni, hogy ez a nagy közösség, ez merre menjen, hogyan menjen tovább, és mindegy, hogy valaki ír, francia, spanyol, svéd, de mégis, hogy azt döntsük el, hogy így közösen merre menjünk. Ez egy valid dolog? De nem, ez egy Orbán valid Viktornak dolog. Kell eldönteni, hogy Orbán megyünk. Viktor szerint ez egy valid dolog, hogy együtt gondolkozzunk. De akkor de miért, az, hát akkor szó... miért hazaárulás az, hogyha esetleg a, de nem te az, mondjuk hát azt mondod, hogy a... ligáját akarja. Minden ország bezárkózik, és hát de ő mondta, nem, hogy ilyen szuverén országok, ja, nemzetek Európája. Nemzetek Európája, bocsánat. Igen. Értem. Hogy mindenki a maga dolgával foglalkozik, ugye Orbán Viktor mondjuk de a magyar dolgokkal semmivel nem foglalkozik. Hát a közös hadsereg, hát akkor döntse már el, mit akar. Ugye? Kurva anyját. Ez a probléma is. De... Ami azt akar, hogy ne ugassanak be, hogy most milyen jogszabályok vannak, pénzt akar, és azt, hogy ne ugasson be senki. Ezért jobb az orosz például, nem? Ott azt mondja a Putyin, azt sem szemt akarsz. Nem, hiszem, hogy azt mondja a Putyin. Jó, hát... A Lukasenkának nem hiszem, hogy azt mondja a Putyin, hogy azt sem szemt, amit akarsz. Hát jó, nem hiszem, hogy a Donyecki izének köztársaságnak azt mondja, hogy azt sem szemt, amit akarsz. Nem hiszem. De a belpolitikailag nem fog rá szólni, hogy figyelj, a összes rokonod milliárdos. Ja, nem fog azt mondani, hogy te milyen törvényeket hoztál, hogy a sajtót el lehetni is. Ilyen tekintetben azt, hogy a hatalmát megtartsa, azt sem akar. Vincent törvényei mit jelent a nemzet, ugye? De amúgy én erre akarom fölírni a figyelmet. figyelmet, csak hogy a végére érjek ennek a kis gondolatmenetnek, hogy bazd meg. Amúgy nem ördögtől való, hogy a nagy közös dolgainkban együtt gondolkozzunk az Európai Unióban más országokban élő európai állampolgártársainkkal, Európai Uniós állampolgártársainkkal. Ez nem ördögtől való, Orbán Viktor is megcsinálja, nem ezzel van a probléma, bassza meg. És akkor ez erről magyarázza teljes ostobaságokat a Kocsis Máté, hogy akkor Brüsszel csicskák lettünk. Nem tudom fölfogni, hogy állampolgárként, felelős állampolgárként működsz az Európai Unióba? Európai Unió csicskája? Benyalsz Oroszországnak? Az ukrán ellenes orosz propagandát egy az egybe így terjeszted magad körül? Az pont azt, amit az oroszok mondanak? Szabad, szuverén nemzet? Nem így működik. Nem értek egyet Kocsis Mátéval. Felháborító. De pedig azt is mondta, hogy bocsánat. Magyar Péter behozta a közbeszéd romlását. Miatta lett rossz. Miközben ugye kijelentette, hogy csicskának. Az is felmerült, hogy a szuverén, ugye azt tudjuk, hogy... Nem csicska szuverén Orbán. Igen, Orbán Viktor az szuverén. Azt tudtad? És nem, igen, nem csicskája senkinek, hanem szuverén. Uh-huh. Egyedül gondolkodik, egyedül ugye így eldönt. Mármint ugye a magyar emberek eldöntik, hogy mit akarnak, és az Orbán Viktor pedig így szuverén így közvetíti, amit a magyar emberek akarnak, de semmi mást. Ezt így tudtad? Igen. Így hallottam. Uh-huh. Uh-huh. Szóval elvileg Trump és Meloni nyomására állt ki a Simeone mellé, aki ugye... De nem érted ez az, hogy Európát meghódítsák. Tehát ő viszi azt a terhet a hátán, azt a terhet, hogy ki kell állni a Simeone mellett, hogy amúgy jobb legyen nekünk magyaroknak, ami ugye Orbán Viktor jelenti, nekünk jobb legyen a magyaroknak. Uh-huh. Olyan, mint Fekete Laci iszével a hátán, a Trabanttal a hátán. Igen, pont. És a ország is olyan állapotban, mint egy Trabant. Kivelezett szerencsétlen Trabant, amit felemelt a Fekete Laci. Amerikai, olasz és portugál kérések is szerepet játszottak abban, hogy Orbán Viktor a román elnökválasztás két fordulója között a magyar ellenes, és később a választást épp a magyarok szavazatai miatt elveszítő Simeone mellé állt, írja a kormányzati forrásaira hivatkozva a Válasz Online. Amúgy lehet, hogy 5D sakkozott az Orbán, és így tudta elérni, hogy veszítsen a Simeone, hogy ő mellé áll. Igen, az is lehet. Na jó, de ez tényleg a szuverenitás legnyomorultabb elárulása lenne ez, nem? Hogy azt mondod, hogy a határon túli... Elárulva támogat... Aha. Mert hát a Trump azt kéri. Mert a Meloni azt kéri. Hát de itt mert Vincent a törvényen. Portugál... Tudod, kik a magyarok? Csega azt kéri, bazd meg. Te kit érdekel ilyen szempontból, nem? Ebbe, szóval itt az együttműködésben meg lehetne húzni egy ilyen határt, hogy igen, figyelj, amíg tehát hogyha a határon túli magyarokkal rosszul bánsz, akkor addig nem fogjuk segíteni a te dolgaidat, mondjuk, és akkor így... Adjuk már. Nem kell. Nemzetek, patrióták, Európát meghódítjuk. Persze, meghódítjuk Európát. Közben további nemzetközi híreink, mert hát az is nemzetközi volt. Polgárháborúban, Amerikában lassan. Hogy Orbán Viktor miről beszélt. De igen, zavargások vannak Los Angelesben, és Trump kirendelte a Nemzeti Gárdát, amire nem nagyon volt még példa az amerikai történelemben. Amit nem csinált meg, mert ugye elvég a kormányzónak szabadna behívni, de a kormányzó meg Lipsi. Így nem hívta be. Ott is az alkotmány azért gondolom ilyen. Hát a Trumpék máshogy értelmezik szerintem. Hát úgy tűnik. És amúgy tegnő durva. És volt egy videó, amúgy egy ausztrál riporternőt így tudósít, és így oda néz rendőr, ping, és is segbe lövi a gumilövedékkel. Amúgy tényleg Gyurcsány lett a Trumpból. Gyakorlatilag emberek szemét lövetik ki, lovasroham, könygáz, és igen, most már a hadsereg bevezetésével fenyegetőzik Los Angelesben. És igen, ez tényleg elég kemény volt ez a videó, gyakorlatilag a riport végére ért a nő, és akkor a kamera így átment, hogy a rendőröket mutassa, és a rendőr így oda néz, pák, és lábon lövi. Fel se szólítja, semmi. Csak ott rámon lövi. Biztos igen. Lesznek a következménye, ugye Amerikában a rendőrök azok híresen számon kérhetőek. Jó, van ez így. Nézzünk egy naplezárása. Kis mesét. A közlekedési miniszter milyen foglalkozott a héten? Milyen fontos dolgok foglalkoztatták a közlekedési miniszter úr elméjét, miközben hát sem... Te az excellenciás úr, igen. Lássuk. Ne kössön bele a fiamba, én se kötök bele a maga gyerekébe, maga ne kössön bele az én gyerekembe. Nem úgy milliárdos? Nem számolom milliárdokban a vagyonomat. Ez a legjobb, ez annyira... Gyönyörű, baszik. Egy dolgot kellett volna mondani, Lázár. Nem. Csoki, te milliárdos vagy? Nem. Nem? Nem. Hát. Barna, te? Nem vagyok milliárdos. Érdekes. És ti? Milliárdosok vagytok? Biztos, hogy hát milliárdos, aki néz. Nem egy emberi reakció, nem, hogy nem számolom milliárdokban. A vagyonomat. Tehát ő már milliárdokról beszélt. Tehát hozzáteszem, a kérdés még csak azért, egy euróban milliárdról volt szó. Én úgy gondolom, mindannyian böcsülettel dolgozunk nagyon régen ezért a politikai családért. De el szeretném azt is mondani, hogy mi most a probléma. Miért lehet ma Magyar Péter hiteles ember, aki egyébként közülünk jött? Azért hiteles ember, mert az embereknek azért a kivagyiságból az a helyzet elege van. És nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezt teljesen másképp kellene ott is csinálni néhány embernek. Őket azért azt gondolom helyére kellene tenni, mert nagyon sok ember ezt várja ahhoz, hogy nyugodt szívvel tudjon erre a politikai családra szavazni. Tehát a kivagyiság az hergelő, de szerintem nagyobb probléma, hogy miért van 1000 milliárdja, meg több 100 milliárdja egy-két ilyen teljesen tehetségtelen embernek. Azt, hogy utána már repked, azt már tényleg a habatortán. De engem jobban zavar, hogy miből. Az öreg Lázár is nagyon kiakad mindig ezeken a milliárdosokon. Ennél jobban már csak azon akad ki, ha valaki a Fidesz egységét bontja meg, ugyebár, hát Navracsics. Hallani fogjuk, igen. Igen, de az nincs, tehát amikor ő bontja, az nincs baj. Amúgy nem, azt nem. Hozzátenni. Értékletesség és a szerénység, ezt magamra nézve is fontosnak tartom, és tolmácsolni is fogom a címzetteknek, át fogom adni polgármesteret. Friss gyűjtemény a Lázárnak a festményei értékéről, talán 24.hu-n. Side note, hát ugye igen, a vadászkastély is egy ilyen híres mértékletes dolog, nem? Egy közszolgától, aki soha életében semmilyen piaci helyen nem dolgozott, kivéve ugye a méles birtokot, ami egyáltalán piaci, mert ugye az állam önti vele a pénzt. Több 100 millió forint lehet az összértéke Lázár János családi otthonában lógó festményeknek. Na, hát ez jó, igen. Mm-hmm. Oké, okay. Akkor prédikáljon, légy szíves, hogy a szerénységről. Ez egy átlagos élet, nem? Ez egy polgári egy, élet. Most országgyűlési képviselő, minden lenne? Több százmilliós ilyen festménygyűjteménye, 45 millió ingatlanja. Kastély, Párizsi udvar. Hát most jó, haladjunk, biztos mond erre válaszol, biztos megkérdezik. Ami a választói és a közbizalom megtartását illeti. Mit szól hozzá, hogy ön hiába figyelmeztette, vagy kérte föl Mészáros Lőrincet, hogy fogja vissza magát? Ez nem jött össze, úgy tűnik, sőt, még kérkedik is az Indexen vele Mészáros Lőrinc, hogy a milliárdos. Hát, hogy még egyszer fel kell hívnom a figyelmét, hogy a mértékletesség az erény. De mi az, amit még mi az, amire még szükség lehet, hogy átmenjen ez az üzenet a neres milliárdosoknak? Azt hiszem, azt kell mindenkinek megérteni, hogy nagy tétje van a választásoknak, és itt, ahogy a kabai polgármester asszony fölhívta a Fidesz vezetőt. És amúgy a Mészárosok mi köze a választásokhoz? Politikus? Neki miért kéne visszafognia magát azért, mert választások jönnek? Hát most vele szólt ugye a Csányinak nem szólnak be, hogy a Csányi, te miért, nem tudom, építesz magánkórházat állampénzből? A Gattyánnak nem szólnak be, hogy mondjuk a gyereke hol mennyit utazgat? Ez most mi van? Miért a Mészárosra szólnak rá, hogy vegyen vissza? Szegény. Mennyi munkát ad? Adót fizet? Kérem. Miért kell? Miért nem repülhet el? Amúgy tényleg egyébként a szürreális, tehát most ha elfogadjuk, hogy a Mészáros Lőrinc egy egyéni entitás, aki nagyon gazdag lett, Európa leggazdagabb embere, hát azért te is magára éppen mennél, nem? Foci meccsre. Nem biztos. Hát ez már Lázáros válasz volt. Nem biztos, de azért lehet. Hát 1500 milliárd, csoki. Nem tudom, milyen lehet 1500 milliárd fölött diszponálni, és ez amiről tudunk, vagy tudni védünk. De hogyha például a Schiffer amúgy mit magyarázott az ötben, vagy nem az ötben, hanem az öt médián, azért már mindennek öt a neve, Dúl is, az is öt, mindegy. Szóval, hogy ő is arról beszélt, hogy azért tehát Münchenbe elmenni, úgyhogy felcsútról elutazol Budaörsre, onnan elhelikopterezel, vagy Budapestről ki, és akkor onnan elhelikopterezel Ferihegyre, onnan elrepülsz Münchenbe, onnan elvezetsz még a szállodába, és onnan mész a meccsre. Igazából felcsúton felhajtasz az autópályára, ráállítod a ugye, hát 130-ra, meg kinn esettek többre, egy órával több. Jó, de csoki, szóval egy óra. Európa leggazdagabb emberének egy óra, az több cég, több emberélet. Ja, igen, jogos. Hát, de akkor nem menjen. Ha emberéletek múlnak ezen, akkor nem menjen meccsre. Jó, én azt... Akkor ne szórakozzon. Európa egyik leggazdagabb emberének, én nem rónám föl, hogy ő luxizik. Hát ki a faszom luxizna, hanem a világ egyik leggazdagabb embere. Nem azzal van a baj, hogy a Mészáros luxizik, hanem hogy miért tudja megtenni, miközben annyi esze van, mint ennek a pohárnak itt mellettem. Na mit mond még a Lázár? Pénzekért nevel, tart, tréningez, annak mondjuk az értékkel kerül veszélybe, hogyha az aló fölöslegesen van háborgatva, szerintem. Ja, menj vissza. Nem találtak, hogy fölvonulások legyenek. Tök mindegy, hogy milyen fölvonulás, autófölvonulásra támogatnék, vagy másmilyen katonai fölvonulásra támogatnék, semmilyen fölvonulásra nincsen szükség, de úgy tudom, hogy a lovasok tiltakoznak is mindenféle fölvonulás ellen. És egyébként, amikor ön a fiával közösen készít politikai tartalmú videókat a Facebookra, akkor megmondja a fiának, hogy mit kérdezzen öntől, hogy ezt ő találja ki. Megmondani, ő találja ki, nézzék ki belőle. Apa, mi többször nem megyünk a Puskás Arénába és a Kincsen Parkba, hogyha ott lesz az idei Pride. Nem úgy volt, hogy végre betiltjátok? Miért mondta, hogy ő akkor nem teszi be többet a Kincsen Parkba a lábát, hogy ott Pride-ot rendeznek? Mi így gondolja? Nem szabad? Csak kérdezem, hogy ezt mi miatt gondolhatja így az önfia, hogy az, szóval hogy nem teszi, egy, nem teszi a lábát egy olyan területre, ahol Pride-ot tartottak korábban. Okay. Milyen gerinces az ember, nem, hogy a fiára rátolja ezt a... Uh-huh. Kirak egy ilyen politikai, rettentesen szar videót, és utána a fiára rátolja a felelősséget. Mert ugye a fia föltette a nehéz kérdéseket. Igen. Ezek a rahat bozik vonulnak, szegény lovak, meg szegény puskástadion. Talán át lehet terelni. Kérdezik a fiamat. Ez jó, hogy egy ilyen ember például közös ügyénként felel, aki ennyire tudja vállalni a felelősséget. Szóval amúgy föl is húzza magát, ugyebár. Asszonyom, ebben az országban szabad véleménynyilvánítás van, ugye? De véleménynyilvánítás van, ugye? Mindenki azt gondol, amit akar. Ha valaki úgy gondolja, hogy a Pride után nem teszi be a Puskásba a lábát, ehhez is joga van. Ön is így gondolja egyébként? Szabad országban élünk, azt megtartom most magamnak. Azt most megtartja! Szabad országban. Mit érdekel minket a miniszterünk véleménye? Kérdez a fiamat. Ja, hát de ő magának, azt mondta, hogy ő nem. Ja, aha, jó, és akkor ez, tehát erre volt a kérdés. De ugye? Ahogy az is vicces, hogy azt kérdezik, hogy mi baj lenne a lovak. Ő ilyet nem mondott, bevágják, hogy mit mondott. Meg hogy jaj, a lovak, hogy a tömeget nem bírják, meg autókat sem. De ez amúgy jogos, hát nem a eszébe kéne a Kincsen Parkba megtartani. Ez mondjuk igen, lehet, hogy erre az utcák alkalmasabban. De egyébként mi a lovak? Régen ilyen több tízer lovas ment háborúba, akkor is így ki volt. Nem volt jó az a lovaknak. Ja, jó, ez. De a Lázár is ezt... Akkor miért tehát a Fidesz mondta azt, hogy legyen a Kincsen Parkba. Tehát most akkor... De azt is mondta a Lázár, hogy azért problémás ez, mert hogy a lovak amúgy nagyon drágák, és hogy aki ebbe fektetett. Még csak az se jutott eszébe, de ez is a gondolkodását jól mutatja amúgy ennek a milliárdosnak, ugye, hogy nem jut az eszébe, hogy izét, hogy a állatvédelem, vagy az embereknek mi a jó, vagy nem tudom. Nem. Tudod, mennyibe kerül, bazd meg az aló? Kurva sok pénz. Hát azt meg kell fogni a pénzt. De ezek a kibazott sorompókat nem tudja, hogy mit kérdezi, hogy csinálja. Mennyibe kerül. Élünk, és ezért mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Van, aki el van a melegekkel, van, aki nem foglalkozik a kérdéssel, van, akinek nem tetszenek a melegek. Ezt is tartsák tiszteletben, mert a szabadsághoz ez is hozzátartozik. Ennyi. Nem jelentett melegek, nem? Én nem mondtam semmit sem melegekről. Egy fél méteres távolságban nem lenne egy meleg embertől, vagy... Nagyon sok meleg barátom van, semmi ilyenről nincsen szó. Elmondtam, hogy a szerelem szabad, csak önök azt nem tudják elfogadni, hogyha valaki nem úgy gondolkodik, mint ahogy önök diktálják. De nem értem, hogy miért ilyen nem agresszív. Nem tiltották be végül a... Nagyon agresszív, amit nem értek, hát fogadja el. Hát ön a sajtót képviselő... A meleg barátai mit szóltak, amikor a dohányzáshoz hasonlított a melegséget? Semmit sem nem foglalkoztak vele, ismert az álláspontom. Önök képviselik a szabadságot elvileg, ezt mondják. De a szabadság jegyében nekünk jogunk van arra, hogy másképp gondolkodjunk, mint önök. Neki joga van, de ő, tehát mint a kormány képviselője nyilatkozik meg, nem pedig, mint Lázár János magánember, nem? Meg amikor, néha meg így, amikor a Kincsen Parkba irányítják, akkor azt nem azt mondja, hogy én szerintem ott lenne jó, de amúgy nem tiltjuk be, mert ugye szabad szerelem van, meg ez egy szabad ország. Uh-huh. Vagy nem ez történt? Nem ez történt. Nem ez történt. Nem, azt ez történt, a hogy miniszter... a ne vonuljanak, mert a gyerekek megőrülnek. Aki igen, aki azt mondja, hogy a melegek csak ne vonuljanak, ugye utánuk már besetett a lábát ugye a Kincsen Park, ugye? Vagy hát ezt nem fia mondta, valóban a fia mondta, őt kéne megkérdezni, de őt meg ne kérdezzük, mert akkor ő vele gyűlik meg a bajunk, ugye? De a migránsoknak elektromos kerítés kéne, hogy áramot vezetni a határzárba, hogy akkor ott megrázza őket az áram, és meghaljanak, és a pedofilokat pedig ő megölni, és akkor legyen halálbüntetés amúgy Magyarországon, de akkor valószínűleg nem csak a pedofiloknak. Na jó, hát ezt tudja mondani Lázár János, magánember miniszter, aki egy dologgal nem hajlandó foglalkozni, a dolgával, ami rá van bízva a szakterület, az a sajnos meg nem. Megkérdezik, hogy lehet, hogy van egy cég, aminek van 40%-os tulajdonosa, ugye a kastély az annak a tulajdonában, és csak ő kap belőle osztalékot. Azt mondja, hogy ennek semmi köze. Hát semmi közünk. Napestig nézhetnénk a Lázár János mondatait. Szerinted ez egy milliárdos ember, akinek van 50 ingatlanja, akinek van egy cége, ami egy kastélyt birtokol, és aminek a éves osztaléka 40 millió forint. Vagy de csak őnek jár. De csak ő neki jár. Szerinted az úgy, hogy összeadogatod, akkor ezek lehetnek egy milliárdok? Vagy te nem számolnád abban? Én szerintem abban? Ő nem számolná milliárdokban a vagyonát. Ja, jó, oké, akkor megnyugodtam. Meg a több százmillió képgyűjtemény, de hát biztos kiderül majd, hogy hát ez a fiam van, meg nem tudom, kölcsön kaptuk. Persze. A múzeumtól, meg... Ez ott találta. Ez mindig is a Hódmezővásári irodában volt. Azt persze. Hitték, hogy egy izé. Az Lajos festette, akinek a Feri ugye újítja fel a házát. Na jó, van, tényleg nagyon túlszaladtunk itt már a műsoridőn, úgyhogy el kell köszönünk. Egész egyszerűen nem lehet a végére érni, mi minden történik ebbe az országban. Úgyhogy szépen, hát majd a holnapi nap folytatjuk ezt. Köszönjük szépen, Barna, hogy ma is eljöttél és itt emelted a műsor fényét. Holnap már a klasszikus feladásban fogunk ismét érkezni, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? I love the day, it's